1. Het NOS-journaal. Nederlandse boeren raken de komende jaren een belangrijk mestvoorrecht kwijt. Nu mogen ze nog meer mest uitrijden dan andere boeren in de Europese Unie. Maar aan die uitzonderingspositie komt in 2026 een einde. De regeling wordt vanaf volgend jaar afgebouwd, heeft minister Staghouwer afgesproken in Brussel. Tientallen organisaties roepen vandaag in een pagina grote advertentie in NRC en het AD op om door te pakken met de uitvoering van de klimaat- en milieuplannen, zoals afgesproken in het coalitieakkoord. We kunnen niet zonder natuur, staat er in de advertentie. De ondertekenaars zijn niet alleen natuurorganisaties, maar ook banken, een bouwbedrijf, kerken en de ANWB. Bij steekpartijen in Canada zijn zeker 10 doden en 15 gewonden gevallen. De slachtoffers vielen in dorpen in de provincie Saskatchewan. De politie maakt jacht op de twee verdachten. De eerste melding van een steekpartij kwam uit een gemeenschap van inheemse Canadezen. Het motief voor de steekpartij is nog onduidelijk. Mogelijk houdt het verband met drugs. En de regering moet werken aan een aanpak voor de volgende fase van de coronapandemie, staat in een advies van 14 overheidsorganisaties. Ze vinden onder meer dat de overheid nu al moet investeren in bijvoorbeeld digitaal onderwijs en online medische consulten en in het creëren van... Het weer veel zon, in het zuidwesten meer bewolking. Het wordt 27 tot 31 graden. In de loop van de dag meer stapelwolken en tegen de avond in het zuidwesten enkele onweersbuien. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is op de meeste plaatsen wel voorbij. Er staan nog een paar files, vooral de nasleep van aanrijdingen. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes, 7 kilometer met een kwartier oponthoud. De weg is daar wel weer vrij. Op de A58 Bergen op Zoom richting Breda, tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwse Plantage, 6 kilometer met bijna drie kwartier vertraging. Er ligt een oliespoor na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A325 staat nog file van Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Moeten huurders beschermd worden tegen de grillen van de huisbaas en langere contracten kunnen krijgen? Of moeten verhuurders zelf de regie kunnen houden over wat ze met hun eigendom doen? Het moet afgelopen zijn met huurcontracten van 1 of 2 jaar, want dat maakt huurders veel te kwetsbaar, omdat ze dan elke 2 jaar moeten verhuizen. Aan de andere kant willen we ook in deze tijden van woningnood dat er beweging blijft en mensen kunnen doorstromen naar een woning. Daarom is vandaag de stelling: het tijdelijke huurcontract moet worden afgeschaft. Spraakmaker vandaag is Jet Bussemakers. Zij is voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Zij is nog onderweg. Ook onderweg is mediaforumlid Wendel Moet Boersma dat hier zou zitten. Je zou dus kunnen zeggen: het is een echte maandagochtend. Je hoort het al van de ANWB. Alles is weer op gang. In afwachting op mijn gasten ga ik naar de stelling van vandaag en zometeen dus naar de bellers. Het tijdelijke huurcontract moet worden afgeschaft. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Accepteer dat nieuwe contract onder deze nieuwe voorwaarden of we zoeken wel iemand anders. PvdA en ChristenUnie willen vandaag met een wetsvoorstel tijdelijke huurcontracten verbieden. Flexhuur geeft ook minder zekerheid en... Door te werken met tijdelijke huurcontracten kunnen huisbazen telkens een hogere huur vragen als er een nieuwe bewoner in het pand komt. Je drijft de prijs op. Met een tijdelijk huurcontract ben je vogelvrij. Het pakt eigenlijk gewoon een fundamentele zekerheid van iemand af. Ja, we gaan praten over de stelling. Karel van Leeuwen heeft ons gebeld vanmorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. U verhuurt zelf kamers, maar u zou daarmee ophouden als tijdelijke verhuur niet meer kan? Ja, ik verhuur kamers in mijn privéomgeving. 2 gemeubileerd. En het is altijd fijn als je daar tijdelijk wat mensen in hebt waarvan je ook weet dat het eindig is. Omdat je daarna misschien andere dingen met zo'n kamer wil doen. Ja. Ja. Je woonsituatie, je privéomgeving kan veranderen. Ja, dus, en dat wordt in toenemende mate onmogelijk gemaakt. Ja, even voor de helderheid. U woont dus zelf ook in het huis waarin u kamers verhuurt? Ja, er zijn veel mensen die een redelijk huis hebben die dat kunnen doen. Ja, en komt het ook wel vaker voor dat u dezelfde mensen nog weer een contractverlenging geeft van 1 of 2 jaar? Meestal kortere periode als de mensen... Ik heb mensen, meestal bezoekers, die tijdelijk naar Enschede komen om werkzaamheden te doen of te studeren. Ja. En dan kan zijn daarna, na die periode, dat men zegt dat het loopt uit of kan ik nog een tijd extra blijven. Ja. Nou, dan vind ik dat je dat met iemand moet kunnen overeenkomen. Ja. En is dat het ook, wordt steeds moeilijker gemaakt. Ja. Is het ook zo dat als mensen bij u vertrekken en u zoekt naar een nieuwe huurder, dat u dan ook de huur omhoog gooit? Dat hangt van hoe de ontwikkeling van de kosten zijn. Het is dus niet standaard dat u dat doet? Nee, kijk, als de OZB omhoog vliegt en allerlei andere dingen om je heen, het wordt duurder. Dan wil je dat graag doorberekenen. Ja. Ja. Goed, dus als dit wetsvoorstel aangenomen zou worden, dan zegt u, dan stop ik er per direct mee. Zeker. Dank u wel. Karel van Leeuwen was dat, verhuurd kamers in Enschede. Gaan we naar Pieter Grinwis van de ChristenUnie. Goedemorgen. Goedemorgen. U komt samen met Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid met dit initiatiefwetsvoorstel om dus van die tijdelijke verhuur af te komen. Waarom? Waarom wilt u dat? Klopt. Ja, omdat de huurder in de praktijk vogelvrij is. Vijf, zes, zeven jaar geleden is dit deze wetgeving van kracht geworden. En sindsdien is het eigenlijk mogelijk om contracten voor 2 jaar aan te bieden. Mm-hmm. En dat werd toen gedaan onder de belofte van nee hoor, geen zorgen. Het vaste contract blijft de norm. Maar de praktijk is dat van de verhuringen sindsdien in de particuliere sector 3 van de 10, 29%, mm-hmm. is tijdelijke verhuur. Ja. Dus gelukkig heel veel verhuurders blijven gewoon contracten voor vaste contracten uitgeven. Maar het is echt wel eerder regel dan uitzondering geworden. En zeker in kwetsbare stadswijken, kwetsbare wijken, is het soms meer dan de helft die tijdelijk wordt verhuurd. En even ter geruststelling van de meneer zojuist. Kamerbewoning, dus onzelfstandige woonruimtes, vallen buiten de aanscherping. Dus studentenkamers kunnen gewoon tijdelijk verhuurd blijven worden met ons initiatiefvoorstel. Dus dat even ter geruststelling. Ja. Wat zijn wat u betreft de grootste problemen van die tijdelijke verhuur? Nou, ja, de huurder is vogelvrij. De huurder is eigenlijk is niet zeker van zijn woning. Hè? Met dat je op deze cowboymarkt eindelijk een woning hebt, dan moet je alweer zorgen gaan maken. Waar moet ik over 1-2 jaar wonen? Wat is dan mijn dak boven mijn hoofd? Dus het leidt tot heel veel woononzekerheid. Bovendien, mm-hmm. iedere keer als er een huurder uitgaat en een nieuwe huurder ingaat, dan gaat de prijs, hè, zeker de laatste jaren, fors omhoog. Hè, soms wel 200-300 euro per keer, per wisseling. Ja. Plus de machtsverhouding tussen de verhuurder en de huurder, die is eigenlijk ten principale al scheef. Maar zeker in deze woningmarkt, met zoveel mensen die op zoek zijn naar een woning, mm-hmm. is die nog schever. Dus dit voorstel, wat misschien met goede bedoelingen is ingevoerd, 7 jaar geleden. Heeft u nog voorgestemd toch ook, in de tijd? ChristenUnie althans? Ja, ChristenUnie en PvdA hebben beide voorgestemd. En wij hebben gewoon geconstateerd, ook na de evaluatie van deze wet, wat we allemaal zien in de vooral oude stadswijken. Dit is gewoon de verkeerde afslag geweest. En we moeten nu verantwoordelijkheid nemen om die terug te draaien. Ja. Omdat de huurder zijn leven op de huidige woningmarkt gewoon eigenlijk niet zeker is. Nee. En dat kan niet waar zijn. Nu zegt de woonminister, Hugo de Jonge is dat nu, die zegt, ik neem al maatregelen. Ik ga bijvoorbeeld kijken of er een maximum op de huurprijs kan worden gezet. En voor die kwetsbare wijken kunnen we kijken naar het afschaffen van die tijdelijke contracten. Is dat niet voldoende? Nou, ik ben heel blij met de stappen die worden gezet. Hè. Die hebben we ook hard uitonderhandeld in het coalitieakkoord. Hè. Dat was natuurlijk een hard gevecht met de VVD. Dat kunt u zich wel voorstellen. Mm-hmm. Het zijn hele goede stappen. Maar alleen maar zeggen, we pakken de excessen aan als het gaat om die tijdelijke huurcontracten. Ja. Daarmee peilen we de kwaal niet diep genoeg. Ik denk gewoon dat we de verruimingen van 2015 gewoon zo dapper moeten zijn om die terug te draaien. Dat is echt beter voor de huurder. Want het enige wat we sindsdien zien is gewoon steeds meer tijdelijke verhuur. Net zoals de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Het heeft gewoon niet goed uitgepakt. En de rechten van daar de werknemers en hier de huurders, ja, die zijn eigenlijk ondergraven. Ja. En dat willen we PvdA en ChristenUnie graag herstellen. Nu kan ik me herinneren dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid in 2020 rondom die tijd eenzelfde soort initiatief hebben ingediend. Wat is daarmee gebeurd in de tijd? Ik zat toen nog niet in de Tweede Kamer. Dus ik ben bang dat een stille dood is gestorven toen. Het is wel zo dat we inmiddels 2 jaar verder zijn en de ellende op de woningmarkt alleen maar groter is geworden. En wat we aan echte wetenschappelijke onderbouwde feiten inmiddels hebben, is een evaluatie van de wet. En die is in 2021 gekomen. Dus wij, we pakken gewoon deze strijdbel. Die hebben we opnieuw opgegraven en we gaan opnieuw in gevecht om de positie van de huurder op de woningmarkt die volkshuisvesting moet worden verbeteren. Dank, Pieter Geemers was dat van de ChristenUnie. Inmiddels is binnen Wendemoet Boersma. Goedemorgen. Goedemorgen. Adjunct hoofdredacteur van Trouw. Het is echt een maandag, hè? Het is een echte maandag, ja. Haasten. Ja. Over de stelling van vandaag, die tijdelijke huurcontracten, daar moeten we mee stoppen. Ben je het daarmee eens? Ja, daar ben ik het mee eens. Omdat ik denk, het is altijd een... Het is goed bedoeld waarschijnlijk om de doorstroming te bevorderen en meer ruimte te maken voor mensen die weer een hoger inkomen. Maar de prikkel om van de huizenbezitter om het telkens te verhogen is te groot geweest. Ja. Ben je zelf huurder of huiseigenaar? Ik ben huiseigenaar. Ik heb nu wel een studerende zoon die een kamer zoekt. Dus oh ja. Daarmee krijg ik het ook een beetje mee. Snap ik. En intussen ook binnen is de spraakmaker van vandaag. Jet Bussemaker, goedemorgen ook. Goedemorgen. Ja, je bent voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. En natuurlijk oud-PvdA-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Ja, dit wetsvoorstel is mede ingediend door de PvdA. Ik mag dus aannemen, gevoeglijk, dat u het eens bent met de stelling dat die tijdelijke huurcontracten. Nou, kijk, het is niet zo dat ik nu ook nog altijd alles goed zal vinden wat de PvdA doet. Maar ik moet zeggen dat ik dit wetsvoorstel. Dat ik ook de mening van anderen deel, dat de flexibilisering wel heel erg ver is doorgeschoten. En dat zien we natuurlijk overal. Hè? Dat zien we ook op de arbeidsmarkt, waar we ook gezegd hebben, je moet niet steeds meer flexibel contract op flexibel contract krijgen. Mm-hmm. En dat zien we in de woningmarkt ook. Dus dat daar meer zekerheid geboden moet worden. Juist ook, zeg ik ook als voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de bestaansonzekerheid tegen te gaan en daarmee de volksgezondheid te verbeteren. Want er ligt een hele directe grens tussen onzekerheid over wonen, over inkomen, hebben van schulden en gezondheidsproblemen. Dus het zou ook nog wel eens wat gebeurt er dan met mensen? En als ze zo in zulke onzekerheid moeten leven? Nou, dat je eigenlijk in een soort continue stress situaties terechtkomt. En dat leidt zowel tot heel veel somatische problemen, hart- en vaatziekten en dergelijke, diabetes, maar ook heel veel mentale problemen. Ja. En we weten, nou, met name, ik heb ook een studerende dochter. Dus ik weet ook van haar en van haar leeftijdsgenoten dat die mentale druk op tal van thema's best wel groot kan zijn. Ja. Dus om daar iets aan te doen. Nou, dan is de kunst dat we ervoor zorgen dat we dan niet toch ook weer op een andere manier alles op slot zetten. Dus hoe precies, dat is dat de andere kant van het verhaal. Dan denk ik, wel... ga ik even aan de kant hangen van hen die een pand bezitten. Ja. En die denken, ja, ik heb dat gekocht bijvoorbeeld voor mijn pensioen, dat veilig te stellen. Als daar een huurder in zit en ik wil het verkopen, dan is dat minder waard. Ja. Nou ja, dus daar heb ik ook direct de oplossing nog niet eens. Niet direct voor, maar dat de balans verkeerd is en dat daar iets aan moet gebeuren. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi aanknopingspunt voor dit wetsvoorstel om daar dan in ieder geval goed werk van te maken. Gaan we naar Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt. Goedemorgen. Goedemorgen. Is wat u betreft ook hoog tijd dat die tijdelijke huurcontracten worden afgeschaft? Ja, zeker. Voor 3 jaar die contracten leveren heel veel onzekerheid op. Want er is al heel veel onzekerheid. En het probleem is ook dat de reguliere woningmarkt voor die huurders ook onvoldoende soelaas biedt. Hè. Dus als je contract wordt opgezegd, als er een ruime markt is, dan heb je keuze, maar die heb je niet. Ja. Dus het is zeer stressvol, dus daar moeten we echt snel vanaf. Kijk, voor studentencontracten, campuscontracten is denk ik een ander verhaal. Daar hebben we de problemen dat we heel veel nieuwe studenten ook binnenkrijgen. Ja, ik denk dat je die wel moet handhaven. Dus daar gaat iets anders. En voor die jongere contracten, daar moeten we heel goed naar kijken. Die contracten voor 5 jaar voor jongeren, dat zijn speciale complexen voor jongeren. Ook daar moet voor die jongeren wel een alternatief zijn. Want die maken zich nu ook grote zorgen dat nu die contracten gaan aflopen. Ja, nu reageren ook veel luisteraars. Ik wil er even eentje meenemen in het gesprek met u. Joya ten Velde, die is advocaat en hij zegt dat huiseigenaren hier waarschijnlijk niet op zitten te wachten. De huurbescherming gaat erg ver in Nederland, zegt hij. En hij vindt het dan ook gek dat je niet een tijdelijk contract kunt krijgen voor een paar jaar, bijvoorbeeld afspreken met elkaar, dat je er 4 jaar woont. Als huurder en verhuurder dat allebei willen, dan kan dat nu niet omdat de overheid dat niet toestaat. Nee, dat klopt. Maar dat heeft ook te maken met de enorme krapte die we momenteel hebben. En er is niet sprake van een gelijkwaardige positie. Kijk, op het moment dat er voldoende aanbod is van woningen, dan zou je dat kunnen overwegen. Maar die krapte is zo groot geworden. Ja. Dat die positie van die woningzoekende is heel ongelijk, van die huurders is heel ongelijkwaardig geworden. Ja. Kijk, je kan natuurlijk voorstellen dat je het wel doet voor en dat gebeurt nu ook wel, voor situaties waarin je zeker weet. Hè, bijvoorbeeld, je gaat tijdelijk naar een jaar naar het buitenland. Nou, dan is dat legitiem, denk ik, om te doen. Mm-hmm. Of je hebt een pand dat moet gesloopt worden. Of het gaat gerenoveerd worden. Nou, dan is voor iedereen duidelijk, dan levert dat extra woonruimte op. En dan moet je dat doen. Ja. Maar puur alleen maar om, want het gebeurt nu vooral ook. Hè, die verhuurders die kunnen na 2 of 3 jaar kunnen ze ook de huren weer optrekken. Mm-hmm. Ja. Er zijn zelfs situaties waarbij mensen zeggen van joh, laat me alsjeblieft de huur betalen, kan ik blijven zitten. Zeg zo'n verhuurder toch van nee, ik doe het niet, want dan moet ik je een vast contract aanbieden. Dus En hoe maak je het nou zo werkbaar dat, zoals Jet Busmaker net zei, je niet vast komt te zitten weer aan de andere kant, dat je niet weer doorslaat, dat die verhuurders er ook mee uit de voeten kunnen? Ja, er is natuurlijk een hele hoge doorstroming in die particuliere huurmarkt. Het is helemaal niet zo'n interessante markt voor heel veel woningzoekenden. Ze zitten daar voor een belangrijk deel, ook omdat ze geen toegang hebben tot de sociale huursector. Of niet of niet kunnen kopen. Uh-huh. Dus er is een enorme doorstroming in die markt. Dus dat, ik denk dat dat probleem wel meevalt. Ja. Oké. Okay. Ja, en het afschaffen kan het leegstand veroorzaken? Want daar zijn CDA en VVD bang voor. Dat dus als dit inderdaad ingevoerd wordt, toch mensen die bijvoorbeeld een huis als investering hebben zeggen, nou, dan verhuur ik het toch maar gewoon niet. Nou, dat lijkt me sterk dan. In dat geval zullen ze het gaan verkopen. En dan komt het terug op de markt voor het eigen woningbezit. Dus dat lijkt me niet zo'n heel groot probleem. En ook de grote institutionele beleggers hebben hier natuurlijk minder moeite mee. Die zijn juist op zoek naar goede huurders die ze langjarig kunnen bedienen. Die zijn helemaal niet op zoek naar die enorme doorstroom. Het zijn vooral die kleine particuliere verhuurders, sommigen die dat willen. Maar ja, die zijn vooral ook deels uit op winstmaximalisatie. En daar moet je echt wat aan doen, vind ik. Deze krappe markt. Ja. Dank, Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt. Marcel Tripp is woordvoerder van de Woonbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is de Landelijke Vereniging, hè, die opkomt voor huurders. Laten we beginnen bij het plan van de ChristenUnie en de PvdA. Wat is uw standpunt, of althans dat van de Woonbond? We vinden dit een goede stap. We hebben eigenlijk altijd al gezegd bij de invoering in 2015... dat deze contracten met name toch een cadeautje zijn voor de huisjesmelkers. Dat is ook gebleken. We zien hier veel problemen ontstaan. Huurders die hun rechten niet durven te halen als het bijvoorbeeld gaat over slecht onderhoud of te hoge servicekosten. Omdat ze denken, ja, dan kan ik sowieso fluiten naar een verlenging. En inderdaad ook heel veel problemen met woonstress en van tijdelijke oplossing naar tijdelijke oplossing moet en zo niets op kunnen bouwen. Dus de problemen zijn gewoon heel groot, terwijl aan de andere kant van de streep, uit de evaluatie van het ministerie zelf blijkt dat het geen extra woningen opgeleverd heeft, dat niet hard te maken is. Ja, dan lijkt de conclusie mij toch snel getrokken. Ja, maar omdat dat niet gebleken is, wil niet zeggen dat in de toekomst dat niet gaat gebeuren, toch? Dat is geen gegeven. Je kunt natuurlijk tegen Peter in blijven hopen. Maar dat hardop hopen klinkt toch meer als de huisjesmelkerslobby dan dat ik echt mijn adem in ga houden dat dat gaat gebeuren. En dan nog moet je gewoon willen dat huurders ook in dit deel van de particuliere markt zekerheid hebben en niet zomaar op straat kunnen staan. En als er iets is met de woning, daar ook gewoon meteen over durven te zeggen. Want die verhouding is nu helemaal uit het lood geslagen. Nu heeft minister De Jonge hier oog voor deze problematiek. En die heeft een puntensysteem aangekondigd voor de middenhuur, zoals dat heet. Gaat dat soda aan de dijk zetten? Nou, dat gaat helpen tegen te hoge huurprijzen, tegen echte deel van woekenprijzen. Maar ook daarvan geldt natuurlijk dat iemand minder snel geneigd zou zijn om dat recht te verwezenlijken. Als je daarna weer kan fluiten naar je contract en gewoon weer op straat staat. Dus, ja, want hoe werkt dat? Dat moet u even uitleggen, denk ik. Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo dat als huurders een te hoge huur betalen, dan kunnen ze bijvoorbeeld naar de huurcommissie straks. Ga je dat doen als je over een jaar dan weer op straat staat? Ja. Of denk je, nou, dan betaal ik toch maar te veel. Want bij zo'n puntsysteem, even voor de duidelijkheid, is het dus geen plicht. Het is een recht wat de huurder heeft om daarmee dus te kijken van betaal ik nou te veel huur of niet, naar aanleiding van die punten. En daarmee moet je dan dus zelf als huurder naar de huurcommissie stappen om je huurbaas vervolgens zover te krijgen dat de huur omlaag gaat. En u zegt, dat gaan mensen niet doen omdat ze dan bang zijn dat ze eruit worden gebonjourd na een jaar of twee. Dat is hoe het nu werkt met de huurprijsbescherming. En stel je trekt dat door naar de middenhuur, nou, dan zal je alsnog als huurder zelf in beweging moeten komen. En daarnaast hou je natuurlijk de problemen van, los van de huurprijs, wat doe je met slecht onderhoud? Wat doe je bij het hoge servicekosten? Durf je daar wel over een zaak te starten? Dus de problemen zijn groter dan alleen de huurprijs. Ja. Zeker aangepakt worden die huurprijs. Maar die problemen zijn groter. En die samenhangen met de tijdelijke contracten. En daar moet je echt gewoon aan doen door die contracten af te schrijven. afschaffen. Ja. En kun je nog op een of andere manier in zo'n wetsvoorstel inbouwen dat het dan niet doorslaat naar de andere kant? Want dat zie je natuurlijk vaak, hè? Dat het met alle juiste intenties. We spraken net op Pieter Gimwis van de ChristenUnie, die in de tijd voor het wetsvoorstel heeft gestemd, waardoor nu die tijdelijke huren toegestaan zijn, om dat vervolgens een aantal jaar later dus weer terug te draaien. Hoe zorg je ervoor dat die nieuwe wet ook duurzaam is? Dat die voor iedereen werkt, zowel voor huurder als verhuurder? Nou, ik geloof dat meneer Boehouwer net al aangaf dat de doorstroming is daar eigenlijk al groot in dat segment. Mensen wonen er ook vaak toch een beetje omdat er geen andere optie is. Dus ja, ik zie dat probleem ook niet heel groot zijn. En daarnaast is het natuurlijk in Nederland al zo dat als je niet de huur betaalt of je maakt er een bende van, dat je als slecht verhuurder uitgezet kan worden. Dus het is echt niet zo dat je dat je als verhuurder dan alles maar te slikken hebt. Maar ja, als jij een woning verhuurt en die huurder betaalt netjes, ja, dan kun je hem straks niet meer gewoon uitzetten. Dat lijkt mij op zichzelf een hele normale gang van zaken. Ik snap wat er nu gezegd wordt heel erg goed. Ik denk ook dat er alle reden is inderdaad om iets aan die tijdelijke contracten te doen. Maar met mijn ervaring ook als bewindspersoon heb ik wel vaak gezien dat we met de beste bedoelingen wetten maken die uiteindelijk toch de star in de uitvoering zijn. En nou ja, dat kan je wetstechnisch oplossen, maar de algemene lijn kan je heel goed vastleggen. Maar misschien kan je dan wel nadenken met lagere regelgeving. Stelt dat bijvoorbeeld huiseigenaren samen met gemeenten laten zien dat ze echt anders willen bouwen. Dat ze meer voor de plaatselijke bevolking, voor de buurt willen doen. Meer sociale woningbouw. Nou, dan kan je denken, oké, dan kan je misschien dan nog wat het evenwicht bewaren. Zodat we geen wetgeving maken. Nou, kijk ook naar de toeslagen. Wet waar maar duurde dus over zes jaar weer. Waar we na zes jaar denken, wat vervelend. Ja. Met de beste bedoelingen hebben we toch iets gedaan wat echt niet handig was. Dank. Marcel Tripp, ook woordvoerder van de Woonbond, hoorde u eerder. Meerte Biemans, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent woningmarktdeskundige. Wat is er eigenlijk met het vorige initiatiefwetsvoorstel van de PvdA en GroenLinks gebeurd uit 2020? Want ja, dat lijkt hierop. Enig idee? Nou, om heel eerlijk te zijn, weet ik dat niet precies. Maar voor zover ik weet hebben de PvdA en GroenLinks niet in de regering gezeten. En is het misschien deze keer wel hoopvol dat er een regeringspartij is die meedoet met het voorstel. Ja. Het is natuurlijk iets wat vanuit heel veel woningmarktdeskundigen, heel veel huurders, de woonprotesten, nou ja, van alles en nog wat, al heel lang geroepen wordt dat dit moet veranderen. Dus sinds dat zes jaar geleden is ingevoerd, ziet iedere huurder en iedereen die in zijn omgeving iemand kent die een woning zoekt, dat je zo'n onzekerheid hebt. Hè? Dus wij hebben, ik spreek ook regelmatig huurders, we hebben hier ook in Utrecht een meldpunt gehad waar mensen met hun verhalen terecht konden. En dan hoor je gewoon de onzekerheid die erin zit, dat je wel een woning hebt gevonden. Bijvoorbeeld je bent gescheiden en je zoekt een andere woning met je kinderen, maar je weet dat je er over een jaar weer uit moet. Ja. Dat je eigenlijk meteen weer op zoek moet naar iets nieuws. En voor heel veel jongeren geldt dat natuurlijk zeker. Ja. En huurders die bijvoorbeeld aankaarten bij hun huisbaas van, het onderhoud is heel slecht, of je vraagt me veel te veel huur, veel meer dan wettelijk gezien mag, dat de huisbaas zegt, ja, jammer, dan krijg je geen contractverlenging en sta je gewoon over een half jaar op straat. Ja, ik zie dat ook in de reacties terug trouwens, die we binnenkrijgen via de Radio 1-app. Of via mensen die ons belden, zoals Robin bijvoorbeeld. Hij zegt, ik ben zelf huurder, kom uit een echtscheiding. U haalde dat wel even aan als voorbeeld. Bij een eenjarig contract heb je gewoon te weinig tijd om je hele scheiding goed te regelen en op zoek te gaan naar een nieuwe woning. Al bij het bezichtigen van het huurhuis merkte hij dat er veel, net zoals hij in deze situatie zit, hier staat letterlijk met vier man tegelijk dat huis te bekijken. Dus dat neemt ook stress met zich mee. Heeft deze wet dan helemaal niets positiefs opgeleverd? Die tijdelijke huur toestaat? Om eerlijk te zijn denk ik dat het niets positiefs heeft opgeleverd. Ik woon zelf ook naast de woningen die verhuurd worden. En je merkt ook gewoon in de buurt, daar heb je voortdurend andere mensen in de straat wonen. Dat helpt ook voor de samenleving en de sociale cohesie niet. En natuurlijk het ergst zijn de huurders getroffen. Ja, ik denk eigenlijk wat het heeft opgeleverd, zeker weten, is dus de huur in de vrije sector is explosief gestegen, omdat je met ieder nieuw huurcontract je huur mag verhogen. Dus wat je wel hebt gezien is dat veel meer mensen zijn een extra huis zijn gaan kopen om te gaan verhuren. Dus ik denk dat er wel heel veel mensen zijn die er veel geld aan hebben verdiend. Maar en voor heel veel mensen is dat een pensioen en zo. Dus ik wil ook niet zeggen dat iedereen die dat doet absoluut slecht is of zo. Maar het zorgt voor ontwrichting voor de mensen die daar moeten wonen en voor de buurten waarin die woningen staan. Dank. Meerte Biemans. Faisal Boulakjar, goedemorgen. Goedemorgen. U bent D66, Kamerlid, woordvoerder wonen. Stemt u dit initiatiefwetsvoorstel van de PvdA en de ChristenUnie? De intentie steun ik zeker. Dat is ook een afspraak die we in het coalitieakkoord hebben afgesproken, dat vaste huurcontracten weer de norm worden. Ik herken heel erg de schrijnende verhalen die net zojuist zijn benoemd. Mm-hmm. Ik krijg daar ook heel vaak signalen van. Mensen die verzocht worden het huis te verlaten, het einde van het contract in zicht is, omdat zogenaamd de woning te koop wordt aangeboden. Maar mm-hmm. vervolgens zien mensen die woning voor veel meer voor een hoge prijs worden verhuurd. Ja. Dat soort schrijnende gevallen is voor ons een doorn in het oog. En ja, daarom willen wij, zoals het coalitieakkoord ook zegt, vaste huurcontracten moeten weer de norm worden. Ja, dus u steunt dit wetsvoorstel? Ik ken de exacte inhoud van het wetsvoorstel niet, maar de geest van en de intentie van het wetsvoorstel, ja daar stemt D66, dat stemt ons positief. Ja, zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Hè? Want je kunt ook zeggen, in de geest neemt Hugo de Jonge nu al maatregelen door bijvoorbeeld met zo'n puntentelling in de weer te gaan om te zorgen dat er geen maximale huur wordt gevraagd. Terwijl je ook kunt zeggen, nee, wij steunen dit. Ik ben even aan het turven, u begrijpt, of er een meerderheid voor is. Nee, dat begrijp ik. Maar ik kan nog niet vooruitlopen op het debat. Maar als wordt gesteld dat tijdelijke huurcontracten niet meer de norm worden, maar vaste huurcontracten, zoals het coalitieakkoord zegt, ja, dan steunen wij dit wetsvoorstel. Uiteindelijk moeten er ook natuurlijk mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld voor woningbouwcoöperaties of studentencontracten of expertcontracten, dat daar nog wel ruimte moet zijn voor tijdelijke huurcontracten. Maar ze zeggen dat dat zo is? Als dat zo is, en dan ben ik heel benieuwd naar de rest van het wetsvoorstel, maar steunen wij eventueel dit wetsvoorstel. Ik schrijf een voorzichtig ja op. Ja, helder. Dank je wel. Dat was Faisal Boulakjar van D66. Tot zover Stam.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, het tijdelijke huurcontract moet worden afgeschaft. Maar de discussie gaat wel verder in de spraakmakerscommunity. Daar zien we verhalen over exorbitante huurprijzen. Maar ook de angst van verhuurders die bang zijn nooit meer van mensen in hun huis af te kunnen komen. U kunt erover meepraten. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakers@caro-ncrv.nl. Ik ben Tim Coronel en ik ga de uitdaging aan. 28 dagen niet roken in oktober. Stop ook mee en maak gebruik van alle gratis steun die Stoptober biedt. Meld je aan op stoptober.nl en je bent klaar voor de start. Stoppen, doen we samen. Bolpiano's.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountants. Stof. Last van stof op de werkvloer? De industriële luchtreinigers van Euromeet zorgen voor een stofreductie tot wel 90%. Het systeem is modulair en energiezuinig. Door vervuiling in kaart te brengen, geeft Euromeet een compleet inzicht in uw situatie. Iets voor u? Maak een afspraak op euromeet.com. Cybersecurity, bel je accountant. nda.nl/rekentop. Euromeet heeft voor elke binnenruimte een oplossing. Kijk op euromeet.com. Ik pak mijn schooltas weer in. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien star geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Een Volkskrant journalist werkte deze zomer 2 weken undercover bij het aanmeldcentrum van de IND in Ter Apel. Wat was het journalistieke belang van deze operatie? Dat bespreken we zo in het mediaforum. Nu eerst, Nederlandse boeren mogen straks minder mest uitrijden, maar worden er wel voor gecompenseerd. Daarover meer in het NOS-journaal met Gert Kluk. Nederlandse boeren raken definitief de komende jaren een belangrijk voorrecht kwijt. Nu mogen ze nog meer mest uitrijden dan andere boeren in de EU, waaraan die uitzonderingspositie komt in 2026 een einde. De regeling wordt vanaf volgend jaar afgebouwd, zo heeft minister Staghouwer afgesproken in Brussel. Er komt wel een financiële vergoeding voor boeren, omdat ze extra kosten maken als ze de mest moeten gaan afvoeren. Nederland kreeg jaren een uitzondering op de regels vanwege het kleine grondgebied. Door de hoge inflatie zullen minder kinderen kunnen sporten of muziekles volgen. Dat zegt het Jeugdfonds Sport en Cultuur. En dat terwijl het heel belangrijk is om iets te doen na school, zegt het fonds. Ja, die worden sociaal uitgesloten, die maken dat soort dingen niet meer mee. Die hebben maandag in de klas niet een leuk verhaal over het weekend. En armoede is natuurlijk in Afrika, betekent dat iets totaal anders dan in Nederland. Maar mee kunnen doen is gewoon echt heel cruciaal voor de ontwikkeling en het plezier en de well-being van kinderen. Ouders die vanwege geldproblemen geen sport- of muziekles meer kunnen betalen, kunnen bij het fonds aankloppen. Dat betaalt de contributie of het lesgeld uit giften. Oppositiepartij PvdA en coalitiepartner ChristenUnie willen een einde maken aan tijdelijke huurcontracten. Mensen komen in de problemen door flexhuur omdat ze te veel betalen en steeds op zoek moeten naar een ander huis, zeggen PvdA en ChristenUnie. Daarom komen ze met een initiatiefwet. Jaap van Zweden wordt de nieuwe chefdirigent van het Seoul Philharmonic Orchestra. De 62-jarige van Zweden gaat over 2 jaar het orkest in de hoofdstad van Zuid-Korea leiden. En het kabinet moet de samenleving voorbereiden op de volgende fase van de coronapandemie. In een rapport van de WRR staat onder meer dat de overheid nu al moet investeren in digitale infrastructuur en het creëren van draagvlak. Bij steekpartijen in Canada zijn zeker 10 doden en 15 gewonden gevallen. De slachtoffers vielen in dorpen in de provincie Saskatchewan. De politie maakt jacht op de 2 verdachten, maar weet niet waar ze zijn. Tot ze gevonden zijn, worden mensen opgeroepen om voorzichtig te zijn. Given the fact that they are in a vehicle, we can't say with 100% certainty where they are right now. Priority right now is to locate them and make sure that we have them in custody so that we can ensure the public of their safety. De eerste melding van de steekpartij kwam uit een gemeenschap van oorspronkelijke inheemse inwoners van Canada. Het motief voor de steekpartijen is nog niet duidelijk. Mogelijk houdt het verband met drugs. Ruim 60 organisaties vragen in een pagina grote advertentie aandacht voor natuurherstel in Nederland. In kranten roepen ze het kabinet op om aan de slag te gaan met de uitvoering van de plannen voor natuur uit het coalitieakkoord. Volgens de opstellers van de advertentie is natuur onmisbaar voor de gezondheid en veiligheid van mens en dier, maar staat de Nederlandse natuur onder grote druk. De ondertekenaars zijn niet alleen natuurorganisaties, maar ook verkeersorganisaties, banken, een bouwbedrijf en kerken. Het weer, veel zon, in het zuidwesten meer bewolking. Het wordt 27 tot 31 graden. In de loop van de dag meer stapelwolken en tegen de avond in het zuidwesten enkele onweersbuien die naar het noordoosten trekken. Ster. Gelderland levert je mooie streken. De regio Arnhem ademt cultuur. Ervaar de rijke geschiedenis in de vele musea, bij eeuwenoude kastelen en langs historische wandel- en fietsroutes. Kijk op visitarnhem.com. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Een bezoek aan Burgers' Zoo mag niet ontbreken tijdens jouw weekend weg. Ontdek de dieren in hun natuurlijke leefomgeving. Kijk op visitarnhem.com. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. We proberen bewust te leven. Afval scheiden, minder vlees, verstandige reizen. Maar dat is niet genoeg zolang de grote vervuilers de aarde blijven misbruiken en daarmee het leven op aarde in gevaar brengen. Pas als de grote vervuilers hun uitstoot verminderen, stopt klimaatverandering. Met jouw steun kan Greenpeace wereldwijd actie voeren en grote vervuilers en overheden onder druk zetten. Word supporter van Greenpeace. SMS toekomst naar 4004. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is overal en hier. Onze experts maken internationale marktkennis lokaal relevant. En plannen, grenzeloos. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Joe Biden en Donald Trump smijten grote ladingen modder naar elkaar. En dat is dankbare kost voor de media. En een Volkskrant-journalist die 2 weken broodjes uitging delen in Ter Apel. Dat bespreken we vandaag in ons Mediaforum. Met spraakmaker Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. En natuurlijk oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Wennemoet Boersma, adjunct hoofdredacteur bij Trouw. En Hedjar Benlimoet, journalistiek innovatieconsulent. Maar eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Hedjar, ik begin bij jou. Jouw moment is de aankondiging van een experiment vorige week voor een vrijwillig dienstjaar. Waarom? Klopt, het experiment werd een paar maanden geleden al voorzichtig aangekondigd tijdens komkommertijd. Maar nu is de staatssecretaris er echt vol in gegaan met een brief waarin de argumenten veel scherper worden neergezet. Mm-hmm. En daar maak ik me een beetje zorgen over, ook al klinkt het heel mooi. Ik zal eventjes voorlezen hoe het wordt neergezet, dit vrijwillig dienstjaar. Staatssecretaris Van der Maat noemt het de slechtst denkbare optie dat Defensie over een paar jaar al niet meer genoeg personeel heeft om hun opdrachten uit te voeren. Dat komt natuurlijk vanwege de oorlog in Oekraïne. En die heeft volgens de staatssecretaris in Europa en Nederland met de neus op de feiten gedrukt. Mm-hmm. De inzet van militairen is niet alleen een keuze om deel te nemen aan missies, maar inmiddels ook de harde realiteit van een oorlog op het Europese continent. Mm-hmm. Dus hoewel het vooral nu gaat om gezondheid en tech. Personeel bij Defensie, waar ze op inzetten, is de motivatie wel degelijk. Dat was moeten kunnen verdedigen tijdens een oorlog. Precies. En daarbij wordt ook genoemd dat hij hoopt dat mensen via dat vrijwillig dienstjaar kennis maken met Defensie en het fijn vinden en blijven. Daarbij wordt dan als voorbeeld genoemd bijvoorbeeld Israël. Daar zijn volgens Van der Maat al hele goede ervaringen op gedaan met een dienjaar, waarbij mensen zich vrijwillig melden. Ze maken in dat jaar kennis met de militaire wereld tegen betaling en hebben daarna vaardigheden opgedaan die ze in de rest van hun werkzame leven nog kunnen gebruiken. Ja. Nou ja, ik ken iets minder dan 10 mensen die in Israël zijn opgegroeid en die zijn allemaal stuk voor stuk voor de rest van hun leven getraumatiseerd. Zeggen dat ook over de rest van hun landgenoten. Omdat ze daar ook in het leger hebben gezeten. Ja, en zelfs als je daar niet in het leger zit, zeggen ze dat de oorlogssfeer zo heftig is in Israël dat je daar als jongere eigenlijk enorm bezig bent, bijna fantaseert soms over het betrokken zijn bij een gewelddadig conflict, omdat je dan de volksheld bent. Ja, kun je die 2 dingen met elkaar vergelijken? De situatie in Israël en de situatie in Nederland? Nou, dat vind ik ook een beetje opvallend als Van der Maat dat doet. Het heeft ook te maken met die heropleving natuurlijk van investeren in defensie en dat het voor het eerst weer wat aantrekkelijks heeft na al die jaren van. Dat hopen ze natuurlijk, denk ik. Hoor. Ja, want iedereen kampt natuurlijk al heel lang met personeelstekort. Ja. En zij proberen op deze manier dus mensen zover te krijgen dat ze even komen kijken. Ja. En dat ze door, als je naar een jaar rondloopt, je denkt, het is wat voor mij. Maar waarom baart het jou nou specifiek zoveel zorgen dat ze dat doen? Je zou zeggen, wat is er mis mee? Gewoon vrijwillig een jaartje komen kijken en je leert er wat van. Ja. En je hoeft niet bij het leger daarna. Nee, precies. Nou, wat me zorgen baart is de toon. Als je kijkt naar de argumenten die genoemd worden. En ook de trend die ik al sinds het begin van de Krimoorlog zie van regeringsleiders om burgers die in Oekraïne zich aan de frontlinie te begeven enorm op handen te dragen en ook te gebruiken als argument voor meer financiële steun. Eerder naar bijvoorbeeld dat soort onafhankelijke, ja, of in ieder geval onduidelijk te volgen, ja, doelen dan dat we zelf ons leger erop afsturen. Wat heel logisch is, want dat is natuurlijk een heel andere keus. Ja, tegelijkertijd, dat is wel de realiteit waarin we leven natuurlijk. Hè? Dat heel lang is gedacht, het overkomt ons niet meer, precies, niet op dit continent. Nu, ja, is het wel zover. Ja. Is het dan niet logisch dat Defensie dat aanhaalt en zegt, het kan dus wel. Ja. Heb jij al interesse? Dan kun je ook op deze manier even kijken of wij bij jou passen. Ja. Nee, daar ben ik helemaal voor. En Defensie moet zeker kundig personeel aantrekken. Maar laten ze dat dan alsjeblieft niet doen met de argumenten die we eigenlijk al langer zien bij Defensie in hun marketinguitlatingen. Namelijk dat ze zich heel erg richten op tieners en op de argumenten die tieners het meeste aanspreken. Namelijk, je doet hier levenservaring op voor de rest van je leven. Mm-hmm. Dat wordt hier dan nu niet genoemd, maar in de Afghanistan-uitzending wel. Het is spannend. Jij zou dus liever willen dat ze zich richten op de wat oudere doelgroepen. Dan is het prima. Ja. En ook dat we als media uitkijken bij het overnemen van deze verering. Want het is volgens sociologe Barbara Ehrenreich, massahysterie rond oorlog en verering is nog veel gevaarlijker dan massale woede. En je ziet historisch gezien dat dat vaak een voorloper is van enorme escalatie. Ja, maar nemen media dit nu dan zo op die manier over? Te veel in jouw ogen? Nou, ik denk dat we daar dus de komende tijd als journalist heel beducht op moeten zijn. Dat we die argumenten dat dit zo'n fantastisch goed idee zou zijn voor tieners en voor jongeren niet zo makkelijk overnemen als media. Want daar zit gewoon marketing achter van het groot militair industrieel complex. Ja, jij het Bussemaker mee eens? Ja, nou ja, wat ik vooral vind is dat je, als je mensen wil werven voor Defensie, ze niet alleen voor een bepaalde leeftijd werft. Maar je wilt dat ze daar een carrière in ieder geval langer dan een paar jaar mee kunnen maken. Dus dat je meer dat langetermijnperspectief schetst. En wat ik zelf ontzettend vervelend vind, is als al die overheidsdiensten ook met elkaar gaan concurreren. Dus denk nu na, het onderwijs heeft een tekort en de zorg is een tekort bij Defensie, bij politie. Als je allemaal je eigen strategieën ontwikkelt, natuurlijk, dat kan je doen voor niches. Maar zorg ook dat je het gewoon in een bredere context van werken voor de publieke zaak doet. Waarbij je misschien nog een keer van kan switchen van Defensie naar zorg. En dan krijg je een heel ander verhaal dan de oorlogsverering. Ik zag jou ja knikken, Hedjar. Dus ja. Dat ik kan op jouw instemming rekenen. Wendel moet jouw mediamoment. Ja. Is een samenvoeging van twee redacties bij Trouw, Economie en Duurzaamheid. Klopt. Waarom gaan ze samen? Nou, dat is ook een vorm van innovatie. En kijk, Trouw was 10 jaar geleden de eerste krant die een redactie Duurzaamheid en Natuur oprichtte. Dat was toen iets nieuws, met veel aandacht voor ontwikkeling, innovatie, maar ook behoud van natuur. Mm-hmm. En wat we nu zagen, bijvoorbeeld onze chef economie, nieuws wat binnenkomt, dat ze eigenlijk tot 80% zegt van ja, dat is eigenlijk voor jullie. De duurzame jongens, zeg maar, en de meisjes die daarmee bezig zijn en die met zonnepanelen en energie en zo bezig zijn. En we zien dat eigenlijk overal in de samenleving. Dat is natuurlijk, je wil verhalen maken, je wil duiden, je wil ontwikkelingen duiden. En daarom dachten wij, we moeten die kennis ook samen brengen. Ja. En je ziet sowieso een trend in de journalistiek van meer onderzoeksjournalistiek. Nou, dat is wat deze redactie ook gaat doen. Maar ik denk dat je dat, nou, bijvoorbeeld de brief die nu geschreven is door banken en natuurorganisaties vanochtend is ook zo'n voorbeeld. Het is niet meer iets wat het bedrijfsleven, waar de redactie economie zich mee bezig hield, erbij doet. Maar het is iets wat zich helemaal in de haarvaten van de economie heeft genesteld. En dat is wat deze redactie gaat doen, die ontwikkelingen duiden op dat terrein. Ja, en dat is dus de reden waarom het matcht met economie. Maar je zou zeggen duurzaamheid. Dat gaat over, je zei het eigenlijk zelf, over alles in de samenleving. Dus hoe zit het nou met al die andere deelredacties dan? Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, politiek en duurzaamheid is een onderwerp. Dat klopt. Daar wordt ook mee samengewerkt. En je ziet dat inderdaad in Den Haag, die ontwikkeling, dat de grote thema's van dit kabinet, het klimaatfonds, stikstoffonds en dergelijke zijn. Dus daar is die samenwerking wel. Maar wat we heel duidelijk zien is, je moet het geld volgen. Dus wordt dat geld goed besteed? Wordt er goed geïnnoveerd? En heel veel draait toch om die klassieke thema's van de economie, woningmarkt, inrichting van het land, die echt in een transitie zijn. En daarom centreren we ons rond economie en duurzaamheid. En dan hopen op nieuwe verhalen, nieuwe inzichten? Zeker. Ja, ik denk dat door het leggen van die dwarsverbanden echt dat je een beter zicht krijgt voor wat je bedoelt voor je lezers. Vandaag, begin van de middag, wordt bekend wie de verkiezing om het partijleiderschap van de Conservatieve Partij in het Verenigd Koninkrijk heeft gewonnen. Diegene die wint, en dat is Liz Truss, wordt automatisch ook de nieuwe premier. Althans, ik heb afgelopen weekend zo de duiders gevolgd en alle neuzen lijken dezelfde kant op te staan. Je zou kunnen zeggen dat het niet echt meer spannend is, hè? Ja, precies. Nou, eigenlijk wordt het pas spannend nadat de bekendmaking is geweest straks. Want dan heb je nog een paar weken waarschijnlijk tot de volgende verkiezingen. Tenzij die verkiezingen weer worden uitgesteld. Maar zal Liz Truss, de onverkozen PM, nu ook daadwerkelijk het volk op haar hand kunnen krijgen? Dat is heel spannend, want ze moet nu dat gat vullen van Boris Johnson, die enorm van zijn voetstuk is gevallen. Mm-hmm. En als je dan even kijkt naar... Ze zit trouwens ook in een heel lastige positie. Nu tussen de Verenigde Staten ingeklemd bijvoorbeeld. De New York Times schrijft dat dat mensen bij de Biden-administratie haar nauwgezet volgen en dat de relatie nu al onder spanning is komen te staan. Nog voor haar bekendmaking. Ze heeft geen economisch plan bekendgemaakt. We need an economic strategy and instead we've got Liz Truss, schrijft The Guardian gisteren. Zegt, ik ga de belastingen verlagen. Ja, en ze zegt ook dat ze in haar korte termijn. Ja, en op nog veel kortere termijn, namelijk de eerste week al, zegt ze dat ze de stijgende energiekosten voor de Britse burgers gaat oplossen. Dus dat gaan we zien. Dat was haar draai. Op het laatste moment. Nou, en ja. Ze is dus vaker gedraaid, want wat Nederlanders misschien niet meer helemaal helder voor ogen staat, maar de Britten zeker wel, is dat zij tegen de Brexit stemde en nu die onderhandelingen moet gaan leiden. Dus ze zit eigenlijk, ze moet iedereen tevreden houden. Ja. Ze moet waarschijnlijk een draai gaan maken, zoals regeringsleiders dat afgelopen week overal hebben gedaan. Namelijk enorm gechargeerd en emotioneel zich tegen de elite keren. En dat doen ze allemaal op een andere manier. Boris Johnson was daar natuurlijk al bekend om. Dus het is de verwachting dat Liz Truss dat nog meer moet gaan doen. Wil ze niet haar eigen kop zien rollen de komende weken. Want we hebben het hier wel voor de Britten, het koppigste volkje, waar zelfs de Windsors zo bang voor zijn dat ze echt werkelijk tot alles in staat zijn om guillotines te vermijden. Het is sowieso hele intrigerende situatie waar het land op dit moment in verkeert. Omdat natuurlijk een extreme minderheid nu kiest voor de nieuwe premier. Ja, terwijl precies. Als je kijkt naar de peilingen, even helemaal uitzoomend, voor wie zouden de Britten nu stemmen? Dan wordt het Labour. Ja. Dan kom je überhaupt niet uit bij de conservatieven. Nee, laat staan bij Liz Truss, want de conservatieven, daarvan begreep ik dat de meerderheid eigenlijk Boris Johnson wil. Dus ze moet iets vasthouden en een soort inhaalslag maken. En dan ook nog tussen allemaal problemen ingeklemd. En als je dan ziet, wat doen andere regeringsleiders op dit moment die zich misschien niet helemaal comfortabel voelen op het plus? Ja. Justin Trudeau, de man die zich tegen zijn eigen volk keerde, bankrekeningen stillegde bij de truckersprotesten, economische oorlog eigenlijk afkondigde tegen zijn eigen volk met mensen die geen vaccin nemen, wij bestempelen als staatsvijanden. Mm-hmm. Justin Trudeau heeft nu samen met zijn economisch minister afgelopen week aangekondigd van, nu is het echt tijd om de elite aan te gaan pakken. Now we're gonna finally really tax the rich. Yeah. Maar het opvallende is dat hij zich dus weer richt tegen individuele burgers, zijn eigen burgers, in plaats van tegen bedrijven. Dat is volgens mij niet slim. Wat Biden doet is ook weer... Ja, daar ga ik zo naartoe. Ik wil nog even in het Verenigd Koninkrijk blijven. Wendelmoed, want dit is een tweestrijd. Dat is een klassiekertje, dat is voor de media altijd lekker. Het was Rishi Sunak of het was Liz Truss. En dan kun je lekker even uiteenzetten wat wil de een, wat wil de ander. En jou viel het populisme gehalte op, hè, van deze tweestrijd. Ja, als je een beetje uitzoomt, dan weet je niet of deze verkiezingen, zeg maar, de democratie bevorderen. Hè, wat we net al zeiden, het is zo'n klein percentage. Het is natuurlijk een beetje een raar Brits systeem. Mm-hmm. Een premier moet terugtreden wegens wanprestaties. Daar kunnen we het zo kort samenvatten. En een heel klein gedeelte mag dit kiezen. En dan zijn ze ook nog eens van dezelfde smaken. De een wil wat prudenter omgaan met de staatskas dan de ander. Maar die ander maakt daar ook nog weer een draai in op het laatst om energierekening te voldoen. Dus je krijgt al heel snel een soort van gesmijt met weer termen. Terwijl als je uitzoomt, zie je dat het land tijd verliest, tijd heeft verloren door Boris Johnson. En in een tijd dat geen enkel land in Europa tijd kan verliezen met de energiecrisis en andere problemen die... Dus het zuigt heel erg, zulke debatten voor media. Wij hebben ook gezegd, welke momenten moeten we kiezen? Welke momenten moet je verslaan? Moet je dit debat eruit lichten? Maar je moet aandacht houden voor dat grotere probleem. En dat Precies. is eigenlijk aan het verergeren door zo'n tussenmoment. Dat maakt het daar inderdaad echt lastig. Ja. Terwijl je, als je kijkt naar de beeldvorm, wat mij ook opvalt, Liz Truss, die eigenlijk probeert alleen maar Thatcher te imiteren. Ja. Ik denk alleen, zijn we nu een paar decennia teruggeworpen. Versus een rijke migrant, wat op zich bij de conservatieven natuurlijk ook wel interessant is. Want dat zou wel de eerste ook in Groot-Brittannië zijn. Maar het verhaal waar het werkelijk om gaat en de stapeling van problemen, zeker sinds Brexit en alles wat daar sindsdien bij is gekomen, dat dreigt bijna uit beeld te verdwijnen. Omdat het dus een klassieke tweestrijd is. Precies. Dat geldt dus niet alleen voor het Verenigd Koninkrijk. Hedjar, jij kaart er even aan. We gaan naar de Verenigde Staten. Ook daar weer een tweestrijd voor de komende congresverkiezingen tussen dezelfde mensen die het ook bij de vorige verkiezingen centraal stonden. Joe Biden en Donald Trump. En zij zijn alvast met de campagne begonnen met veel bijkomend gejijbak. Joe Biden came to give the most vicious, hateful and divisive speech ever delivered by an American president. Too much of what's happening in our country today is not normal. Before our very eyes, our beloved country is being taken over by the very people who turn democracies into dictatorships and into ultimately ruination. Donald Trump and the MAGA Republicans represent an extremism that threatens the very foundations of our republic. They think they can divide us, but they can't. Ja, Wendemoet, dit is natuurlijk, dit is smullen voor media. Dat zijn lekkere one-liners, en Amerikanen sowieso goed in. Het is een magneet voor me, ja. Nou, bij ons kreeg je ook die discussie van, moet je met zo'n uitspraak, vijand van de staat, moet je daar weer een nummer van maken of moet je dat duiden? Maar blijft het altijd de aanleiding? En wij dachten ook wel eens, je weet niet eens nog zeker of Trump mee gaat doen. Mm-hmm. Biden misschien, maar ze zijn allebei hartstikke oud. Dus waar heb je het over? Maar het is die tegenstelling. Je ziet ook dat de Republikeinse Partij gewoon toen die floor helemaal heeft gedacht van, kunnen we zonder hem? Ja. Heel onzekere tijd, maar nu toch eigenlijk niet zonder hem denkt te kunnen. Mm-hmm. Terwijl ondertussen zie je daar in het land, nou ja, we hadden het net al even Groot-Brittannië, maar daar is daar nog natuurlijk 10 keer uitvergroot. En dat je eigenlijk wel eens denkt, moet je journalistiek niet het behandelen zoals Europa? Dat je in heel veel verschillende staten met correspondenten werken. Maar dat is nu dus omdat de vraag, ze zo verschillend worden. Wat moet je hier nu mee als journalistiek, als media? Want je hebt de neiging dus om te gaan navelstaren. Dus om te gaan denken, het gaat tussen die twee. Wat zeggen ze over elkaar en hoe reageren mensen daar weer op? Nou, dat is natuurlijk altijd de poging die je doet om uit dat Washington te komen. En dat doen Nederlandse media heel goed, hoor. We hebben hele mooie series gehad natuurlijk rond de verkiezingen, mensen die het land introkken. Mm-hmm. Maar ik denk dat deze padstelling die je eigenlijk nu weer ziet opbouwen, met modder gooien, die leidt er ook toe dat Amerika zoekt natuurlijk, die staten die zoeken omwegen. Dat verenigde van de staten wordt minder. Dus je ziet allerlei trends die helemaal uit elkaar gaan. En ik denk dat we daar ons op moeten richten. Dat moeten we duiden. We gaan terug naar eigen land. Afgelopen weekend stond het groot op de voorpagina van de Volkskrant. Journalist Jeroen van Bergeijk werkte deze zomer 2 weken undercover bij het aanmeldcentrum van de IND in Ter Apel. Hij reageerde op een vacature als facilitair medewerker. Hij ging undercover omdat de Volkskrant het van groot journalistiek belang achtte om te kunnen schrijven over een maatschappelijke instelling die in het brandpunt van de belangstelling staat, zoals ze zelf zeggen. Is dat zo? Is het van groot journalistiek belang om binnen te kijken bij de IND, Hedjar? Ik denk niet dat dat nu de journalistiek meest prangende keuze was. En het valt me ook wel op dat het past in een trend van de Volkskrant om de wat moeilijkere onderwerpen waar lang geen oog voor is geweest, op het moment dat ze eindelijk worden opgepakt, op een iets, wat mij betreft, iets te emotionele manier neer te zetten met te weinig nieuwe informatie. Terwijl, nou, zo'n toeslagenschandaal bijvoorbeeld. Het is pas denk ik heel erg bij de Volkskrant om daar de menselijke kant van te laten zien. Mm-hmm. Het menselijk lijden. Yeah. Maar volgens mij is het eerste wat je na zo'n schandaal, waarbij de journalistiek dus heel lang veel te veel blinde vlekken heeft gehad over een heel groot deel van de bevolking. Het eerste wat je dan volgens mij moet doen is weer kijken naar de nieuwe blinde vlekken. Yeah. Of de nieuwe informatie. En wat er nu bij de Volkskrant gebeurt is eigenlijk een soort van emo porno in mijn ogen. Een beetje sensatiejournalistiek zonder veel nieuwe informatie. Yeah. Oh, daar ben ik niet mee eens. Nee. Sorry. Nou, wat ik bewondering voor heb voor dit soort type journalistiek is natuurlijk dat je de tijd neemt. Hè, undercover journalistiek. Hij is bekend geworden, deze journalist, ook met werken bij Schiphol en in de taxi zitten. En dan haal je dingen naar boven. Je kunt misstanden vermoeden en op die manier naar boven halen die je anders niet met open vizier had gehad. Tegelijkertijd denk ik dat je dit middel, een undercoverjournalistiek, heel zuinig moet inzetten, omdat je er ook iets mee op het spel zet. Hè? Het vertrouwen dat mensen in de media kunnen hebben, dat je met open vizier informatie komt te halen. En ik in dit geval denk ik dat deze informatie ook gewoon was te halen door daar gewoon heen te gaan als journalist. Ze hebben het geprobeerd, begreep ik, maar het lukte niet om op een gewone manier daar binnen te komen en mee te kunnen kijken. Dan is het wel de vraag, wat wil je daar halen? Wil je de verhalen van de mensen die daar op het grasveld lagen? Ik denk dat het nieuws in dit geval op het grasveld zat. En wij hebben bij Trouw ook bijvoorbeeld een jongere journaliste, de een is er een hele week geweest. Mm-hmm. En dan zie je ook dat er in dit geval niet deuren open gaan, maar wel monden open gaan die anders gesloten blijven als je eventjes langskomt. Ja. Of er 's nachts bent. We hebben er meerdere keren gelogeerd. Ja. Waardoor je dezelfde type verhalen haalt. Ja, dat kan tegelijkertijd. Ja. Kijk, Ter Apel zijn er twee gebouwen, zou je kunnen zeggen, simpelweg gezegd. Ja. Eén is de IND. Daar staat iedereen keurig in de rij met een nummertje, want daar moet je je aanmelden. En je hebt het COA-gedeelte, daar waar mensen dus binnen mogen slapen. Persoonlijk was ik erg benieuwd naar dat COA-gedeelte. Maar hij zat toevallig bij de IND-broodjes uit te delen. Ja. En daar gebeurde eigenlijk helemaal niks. Dus je hebt inderdaad dat buitenverhaal, maar dat werd al heel veel gedaan. Nou, dat ben ik maar niet dat binnenverhaal bij de eens. Ja, maar want ik heb heel veel reportages gezien van buiten. Ja, van mensen die in en uit gingen. Maar wat ik denk, wat de kracht is van Van Bergijk, maar wat je ook dit keer had kunnen bereiken zonder dat je undercover ging, is de tijd die hij neemt. En die tijd hebben wij op het grasveld genomen als krant. En dan krijg je inderdaad ook dat de vrijwilligers denken, hey, die journalist zit er nog steeds. Of die brengt hier de nacht door. Je hoort de verhalen van de mensen uit Ter Apel. Mm-hmm. Omdat je daar Airbnb logeert. Dat soort dingen hebben we gedaan. En dan krijg je op dit type verhaal denk ik net zo goed. Of je zou, dit is een relevant verhaal. Wat ik ook een relevant verhaal had gevonden is juist de afstemming, of vooral het gebrek aan afstemming en samenwerking tussen de verschillende partijen, IND, COA, maar ook anderen die eigenlijk steeds naar elkaar verwijzen. Maar dan heb je een veel beschouwender artikel nodig. En dan zou je of op verschillende plekken moeten zijn, of medewerkers langdurig moeten interviewen. Dus ik vroeg me ook wel af toen ik het las, want ik ben het helemaal met jou eens dat het een goed instrument kan zijn, maar of het nu in dit geval zeg maar proportioneel was in verhouding tot wat je bereikte, dat vroeg ik me ook wel af bij het lezen. Bedankt, want dit was weer het einde van het Mediaforum. Is dat zo? Frank van Pamelen, jij bent daar wel officieel onderdeel van, zou ik kunnen zeggen. Dit haal ik ook uit de media van ik. Afgelopen weekend. We gaan naar de taal. Nou, er is zoveel te vertellen over de ijskast. Dus we gaan beginnen. Ja, de ijskast. Daar wil ik het vandaag even over hebben. Want de ijskast was in het nieuws dit weekend. Zeggen jullie trouwens ijskast of zeg je koelkast? Wat is het? Ik zag die discussie voorbij komen en ik heb echt geen idee. Absoluut ijskast. Okay, ja, dat is precies waar het over ging dit weekend ook. Hè. Naar aanleiding van de interview in Vrij Nederland, schrijver Daan Heerma van Vos, opgegroeid in en om de Amsterdamse grachtengordel, zegt ijskast. Maar zijn vriendin Madeleine van de Nieuwenhuizen, afkomstig uit het iets eenvoudigere Oldenzaal, zegt stevast koelkast. En Daan die vindt daar wat van. Nou, er is zoveel te vertellen over de ijskast. Ja, er valt heel veel te vertellen over de ijskast. Want de vraag is, vind je de ijskast cool of ijs je de koelkast? Zo eens in de zoveel tijd laait die discussie weer op. En dat is iets heel anders dan bijvoorbeeld friet versus patat. Die keuze is regio gebonden. Zeg maar grofweg alles boven de grote rivieren zegt patat. En verstandige mensen zeggen friet. Dat is een beetje ongeveer hoe het gaat. Maar ijskast versus koelkast, dat is meer een klasse clash. Ter vergelijking, in India wordt de sociale hiërarchie bepaald door een kastenstelsel. Nou, wij hebben hier ook een soort stelsel met kasten. Vroeger had namelijk iedereen, of de absolute elite had een ijskast. Dat was vroeger, hè? De afgesloten ruimte in de kelder waar ijsblokken in gedaan werden om levensmiddelen langer te kunnen bewaren. Letterlijk een ijskast dus. Later kwam de elektrische variant, zonder ijsblokken, en die werd meteen vrij algemeen een koelkast genoemd. Behalve dus door die sociale bovenlaag of iedereen die daar graag bij wilde horen. Want daar blijven ze tot op de dag van vandaag de voorkeur geven aan ijskast. En wat bewaren ze dan in die ijskast? Ik neem altijd een taartje mee. Hou je van taart? Jazeker. Ja, een taartje uit de ijskast. Ik zal het even uitleggen. Het hele weekend waren er door dat ene interview in Vrij Nederland discussies over dit soort woorden. Over taartjes bijvoorbeeld. Je hoorde het net. Iemand had een taartje meegenomen voor Jesse Klaver. Terwijl Jesse Klaver zelf, ja, thuis ongetwijfeld van een gebakje zou spreken. Ook dat onderscheid is klassegebonden. taartjes, die waren voor de hogere regionen, gebakjes voor de lagere milieus. En een lange tijd kon je niet alleen uit de iets hetere aardappel in de keel, maar ook uit het woordgebruik afleiden uit welke sociale contraille iemand afkomstig was. De upper class droeg geen kostuum, maar een pak bijvoorbeeld. Dat is wat er gezegd. Reed niet in een luxe wagen, maar in een auto. Ging niet naar de zaak, maar naar kantoor. Had geen trek, maar zin. Zij niet wel te rusten, maar slaap lekker. Zo heurde het. En ik gebruik hier met opzet de verleden tijd, Roos. Vroeger kon je dat horen, wat je afkomst was. Maar tegenwoordig hoef je er niet per se uit zo'n milieu te komen. Je kunt ook kunstmatig je vocabulaire aanpassen. En dat gebeurt op dit moment bijvoorbeeld volop bij nieuwe studenten. Heb jij Feut Jansen al vrijgelaten? Of zit hij nog opgesloten? Kut, die heb ik in die ijskast laten zitten. Ja, ze hebben Feut Jansen in de ijskast laten zitten, hoorden we net. Als je bij een studentenkoor wil, dien je je taalgebruik meestal behoorlijk te verelitiseren. Ijskast dus, dat wisten we al, maar er is meer. Als je erbij wil horen, draag je geen stropdas, maar een das. Geen Colbert, maar een jasje. Eet je geen fruit, maar vruchtjes. Op een aantal, ja, dat is bizar. Verkleinwoord ook? Dat mag. Dat mag. Ja, okay. Zeker. Ja. Maar nu is het grappig dus. Als er uiteindelijk te veel mensen een chic woord gaan gebruiken. En als er een hele middenklasse ontstaat die elitewoorden gaan overnemen. Dan ontstaat er ineens weer een ander taalfenomeen, namelijk dat die elite juist de taal van de straat overneemt om zich toch weer te onderscheiden. Vroeger was trottoir bijvoorbeeld een deftig woord, maar toen heel Nederland trottoir ging zeggen, schakelde de sociale bovenklasse juist weer over op stoep. Dan heeft iedereen een fauteuil voor de visite, dan hebben wij een stoel voor het bezoek. Draagt iedereen een Colbert, Frans, dan dragen wij een jasje. Gaat iedereen naar het toilet, dan gaan wij naar de play. Gewoon omdat wij zelf wel bepalen hoe het heurt. Taal als onderscheidende factor. Daar ging het over dit weekend in dat interview in Vrij Nederland. Met Daan Heerman van Vos, die daar ook een waardeoordeel over had. Maar bijvoorbeeld ook gisteren in Buitenhof met minister Dijkgraaf. Het ging over het imago van het mbo. Als ik daarnaar kijk, dan zie ik toch wel toch een onderwijsmodel wat nog steeds heel erg hiërarchisch is. We denken nog steeds in termen van hoger en lager. Ja, ook in het onderwijs spreken we in termen van hoger en lager. En koppelen we daar een waardeoordeel aan. Meer praktisch, meer theoretisch. Maar we moeten ze allemaal gelijkelijk waarderen. Ja, gelijkelijk waarderen. Daar ging het hem om. En niet meer spreken in termen van hoger en lager. En dat zouden we nou eindelijk ook eens met die zogenaamde elitewoorden moeten doen. Gebruik ijskast als je er zin in hebt. Maar doe vervolgens niet alsof je dan dus beter bent dan iemand met een koelkast. Vandaar dit afsluitende etje, de persoonlijke tweet. @Daan Heerman van Vos. Koelkast is niet per definitie outcast. Ik ben nu wel in de war trouwens, Frank. Want ik zeg dus allebei. Vandaar dat ik zei, ik weet het niet. Ik zeg ijskast en koelkast. Ik zeg friet en patat. Het is maar naar gelang. Jij zit een beetje op de scheidslijn tussen die verschillende klassen. Wat ben ik? Je bent een bruggenbouwer. Dat ben je. Laten we het daarop sociale klasse. Of een identiteitscrisis, dat kan ook nog. Ja. Heerlijk dit. Dank je wel hiervoor, Frank van Pamelen. Ook dank, Willemoet Boersema en Hedjar Benlimoet. NPO Radio 1. Het is namelijk 22:30 al hoog tijd voor het NOS Nieuws met Gert Kluk. Gas was vanochtend op de Europese gasmarkt even ruim 30% duurder dan vrijdag. De nieuwe prijsstijging komt door het langer dichtblijven van Nord Stream 1, de gaspijpleiding tussen Rusland en Europa. De EU zegt dat Rusland gas inzet als politiek wapen. Moskou spreekt dat tegen en zegt dat de leiding is afgesloten vanwege een lek. Oppositiepartij PvdA en coalitiepartner ChristenUnie willen een einde maken aan tijdelijke huurcontracten. Ze zeggen dat veel mensen in de problemen komen door flexhuur omdat ze te veel betalen en steeds op zoek moeten naar een ander huis. De partijen komen met een initiatiefwet om daar een einde aan te maken. En Nederlandse boeren raken definitief een belangrijk voorrecht kwijt. Nu mogen ze nog meer mest uitrijden dan andere boeren in de Europese Unie. Maar aan die uitzonderingspositie komt in 2026 een einde. Boeren krijgen wel een financiële vergoeding omdat ze extra kosten maken als ze de mest moeten gaan afvoeren. Gaan we voor de situatie op de weg naar de ANWB. Daar zit Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Nou, op de meeste plaatsen rijdt het prima door nu. We zien één uitzondering, dat is de A15 Europoort richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd in de Thomassentunnel. Die weg is helemaal dicht. Het verkeer wordt omgeleid via Zwarte Waal over de N57 en de N218. Tot 11:30, Roos Abelman. En voor de tweede helft van deze uitzending is hier programmamaker Rowan Blijt. Goedemorgen. Goedemorgen. Met jou praat ik straks over Stil Leven. Dat is een documentaire die jij hebt gemaakt nadat jouw zoon Amari bent verloren na een zwangerschap van 38 weken. In de documentaire vertel je natuurlijk niet alleen wat het met jou deed, maar je praat ook met verschillende mensen. En, je ouders natuurlijk, maar ook de arts en de uitvaartleidster, die er voor jou zijn geweest in deze intense periode. Waarom wilde je hen allemaal aan het woord laten? Omdat wanneer zoiets gebeurt, je in een soort van vacuüm belandt. En je wordt heel erg geleefd. Dus het is heel interessant om terug te kijken en te reflecteren ook op hoe dus familieleden dat hebben beleefd, maar ook zeker hoe zorgverleners zo'n situatie beleven. Ja. Heb je nog iets nieuws geleerd door heel die veel. Interviews? Heel veel, ja zeker. Het is sowieso heel interessant om al die andere perspectieven te zien. En ja, ik heb ook bijvoorbeeld echt over mijn ouders weer nieuwe dingen geleerd. Maar ook zeker van de gynaecoloog, van de verpleegkundige, van de kraamverzorgster. Ja, zeker. Nou, zometeen dus praat ik langer met je door hierover. En met spraakmaker vandaag, Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, bespreek ik waarom we juist nu moeten nadenken over scenario's waarbij corona weer oplaait. Nou, zometeen daar een uitgebreid gesprek over. Nu eerst, 50-plusser zoekt baan. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. 63. 65. 56 jaar. 63 jaar. Ze vertegenwoordigen een grote economische waarde. Zouden op handen moeten worden gedragen. En toch zijn ze voor de verjongingsdriftige werkgevers in Nederland niet bepaald de gedroomde werknemer. En dat vind ik, zelf een 50-plusser, van de ratten besnuffeld. Het is meer dan gek, het heeft nadelige gevolgen voor ons allemaal. Deze week in Spraakmakers de verhalen van 50-plus werkend en werkzoekend Nederland. En een speurtocht naar een nieuwe manier van denken. Er is veel focus op wat er tekortschiet bij de 50-plusser. Maar wat zijn dan, naast werkervaring, de kwaliteiten die werkgevers juist zouden moeten koesteren? Een tipje van de sluier hoort u in deel 1. Het verslag is van verslaggever en zelf 50-plusser Marcel Dekker. Ergens gaandeweg zijn wij ons vooral gaan richten op jonger. Ben ik niet. Op sneller. Is geen enkel probleem volgens mij. Op strakker. Ja, het zakt hier en daar wat uit. Maar tussen de oren van deze 56er ben ik voor mijn gevoel nog steeds jong, strak en snel. Nou ja, dat beeld schets ik graag van mezelf. En dat beeld, dat past natuurlijk niet bij ouder worden. En zo zijn er allerlei dogma's en stereotyperingen ontstaan over ouderen die behoorlijk hardnekkig zijn. Ja, zo voelt het af en toe wel, ja. En je ziet ook wel andere jongens binnenkomen in functie waarvan je denkt, nou, dat lijkt mij ook wel wat. Je hebt heel veel dingen al zien komen en gaan. Alleen het voordeel van een schoolverlater is wel dat hij nog te vorm is. Het is de veelgehoorde optelsom die maar steeds niet tot de juiste uitkomst leidt. Nederland vergrijst, vergrijst langer in gezondheid, moet langer doorwerken om pensioenen en AOW betaalbaar te houden, willen ook blijven doorwerken, maar raken steeds meer in de knel naarmate ze ouder worden op het werk, of komen als ze buiten de arbeidsmarkt staan, maar moeilijk aan de bak. Alles vanwege een hardnekkig en vaak onjuist beeld van die 50-plusser. Wat we zien, dat stereotyperingen over het algemeen zeer hardnekkig zijn. Dat is ook makkelijk, hè? Je moet mensen makkelijk kunnen indelen. Dan heb je snel je oordeel klaar en hoeven de hersenen niet zo hard te werken. En daarom vraag ik ook wel eens aan mensen, hè, in de zaal of die mijn boek lezen, van stel je nou eens een ouder iemand voor. En dan zie je dat bij iedereen toch nog het stereotype beeld naar boven komt van een witte, grijzende, gebogen man met een stok. Hoog tijd dus om een hersens maar eens op tafel te gooien bij Margriet Sitskoorn, die u zojuist hoorde. Hoogleraar klinische neuropsychologie, die in haar boek Het 50-plus brein afrekent met het hardnekkige, onjuiste beeld. Mevrouw Sitskoorn, als cadeautje heb ik mijn 50-plus hersenen meegenomen. Hoppakee, voor u. Ja. Hoe vindt u dat het eruit ziet? Het ziet er wel goed uit, volgens mij. Het is net zo oud als u? Net zo oud als inderdaad dat mijn hersenen zijn. Ik vind ze er wel goed uitzien. Zullen we eens kijken naar die 50-plus eigenschappen die er zijn en waar we als 50-plussers, dat mogen wij tegen elkaar zeggen, van hetzelfde geboortejaar trots op kunnen zijn en een werkgever ook trots op moet zijn? Ja. Zijn we stressbestendiger? Over het algemeen wel. Die guppen? Ja, over het algemeen zijn we stressbestendiger, omdat, zoals ik zei, je hebt geleerd dat de soep niet zo heet gegeten wordt, zodat die opgediend wordt. Maar er verandert iets heel belangrijks in je emotionele systeem. En die systemen hebben tot doel om te kunnen omgaan met onverwachte problemen in de omgeving, met stressvolle toestanden. En wat zien we nou? Dat hele systeem komt bij ouderen meer in het licht te staan van welzijn. Dus je leert beter je emoties te reguleren. 50-plusser is een betere crisismanager. Ja, en kan veel beter met zijn eigen emoties omgaan en die van de ander begrijpen. Gaat u verder. Wat een ander belangrijke is, dat ze over het algemeen beter worden in sociale interactie. Dus ze leren, zeker als er weer problemen zijn, meer het standpunt van de ander ook te begrijpen. Even over die economische kosten die we maken als we die 50-plusser niet op die arbeidsmarkt houden. In de Verenigde Staten is daar onderzoek naar gedaan. Wat was de uitkomst? Ja, dat is gedaan door Becky Levi. En zij heeft dat onderzocht. Wat oudere discriminatie, leeftijdsdiscriminatie, de maatschappij kost. En dat loopt in de miljarden. We doen onszelf tekort door die 50-plusser niet de plek te geven die hij op onze arbeidsmarkt verdient. De 63-jarige Arthur Brandsma merkt dat bij zijn huidige werkgever, waar hij na een reorganisatie en wat omzwervingen onder ze kunnen een baan aannam. Veel wordt er niet meer in hem geïnvesteerd, zo dicht tegen zijn pensioenleeftijd aan. Dat is het inderdaad, ja. En het lijkt wel of mijn werkgever dat ook weet. Op deze leeftijd ga ik niet meer makkelijk overspringen naar een andere baan. Maar ze vinden eigenlijk wel de kennis die je hebt opgedaan in alle jaren heel nuttig. Dus je blijft wel zitten. En af en toe moeten ze dan toch maar van die bronpot accepteren dat hij kritische vragen stelt. Maar ik hoef hem ook geen andere functie aan te bieden, want hij blijft toch wel. Hij blijft toch wel, ja. En wat ik zeg... Een soort gijzeling. Ja, zo voelt het af en toe wel, ja. En je ziet ook wel andere jongens binnenkomen in functie waarvan je denkt, nou, dat lijkt mij ook wel wat. Alleen het voordeel van een schoolverlater is wel dat hij nog te vorm is. Kijk, bij mij functioneert alles in mijn bovenkamer nog helemaal goed. Ik heb best wel wat in mijn mars, om het zo te zeggen. En maak daar gewoon gebruik van. Weet je? Ik hoef daar niet ook weer een wereldsalaris voor te hebben, zoals vroeger. Maar ik vind een waardering hè, in een misschien iets betere functie zal een hele prikkel zijn. Dat is wat je wil, maar dat is niet wat je gaat krijgen bij je huidige werkgever. Nee, ik heb al ontdekt dat in al die jaren het geld niet alles is. Maar de lol in je werk hebben, dat is wel heel erg belangrijk. Ja. En op deze manier wordt het inderdaad, het klinkt heel negatief, een beetje uitzitten tot aan pensioen om het gat klein te houden. De komende dagen horen we meer ervaringsverhalen van 50-plussers op en buiten de arbeidsmarkt. Van Marcel Dekker dus, onze eigen 50-plus-verslaggever. Jet Bussemaker, spraakmaker vandaag. Hoe kijkt de voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving eigenlijk aan tegen de manier waarop 50-plussers gewaardeerd worden in het werkveld? Nou, als een grote zorg, want 50-plussers kunnen nog heel veel. Hè. Vroeger dachten we dat je bij 50 al inderdaad bijna bij pensioen was. En bij je pensioen dat je al met een half been in je graf stond. Maar mm-hmm. Dat is ondertussen enorm verschoven. We hebben ook als raad 2 jaar geleden een advies gemaakt over de derde levensfase. Dat we zien dat gewoon ook heel veel mensen van 65 plus nog ontzettend vitaal zijn. Zich nog willen verbinden met de samenleving. En dat kan door iets met je kleinkinderen te doen. Door vrijwilligerswerk te doen. Maar voor sommigen ook. Al dan niet in deeltijd, al dan niet in je oude baan, nog iets te blijven doen, betaald werk. En om mensen dan al zo categoraal af te schrijven, ja, dat is gewoon ook ontzettend zonde voor de samenleving, maar ook voor mensen zelf. Het is natuurlijk super frustrerend als dat gebeurt. Deelt u die mening, dan horen we dat graag natuurlijk. Mailen kan naar spraakmakers@kroncrv.nl. Nieuws dan via de NOS. De uitzonderingspositie voor Nederlandse boeren om meer mest te mogen uitrijden dan boeren in andere landen wordt vanaf volgend jaar in 3 jaar afgebouwd. Bij ons is NOS-verslaggever Thomas Spekschoor. Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. En wat houdt die uitzondering in? Nou, het betekent dat boeren inderdaad meer mest uit kunnen rijden dan in andere landen. Die regels werden in 2006 ingevoerd. Toen zei Nederland, ja, het zijn wel nieuwe regels, maar wij kunnen daar eigenlijk niet zo heel veel mee, want ons land is anders. Er valt hier meer regen, ons land is anders. En dus kunnen we ook meer mest uitrijden. En daar is toen uiteindelijk, na een lobby van het ministerie van Landbouw, de Europese Commissie daarin meegegaan en heeft Nederland toen die uitzondering gekregen. Ja, waarom raken we die nu kwijt? Ja, omdat het toch niet helemaal een ander land blijkt te zijn dan andere landen. Nederland beloofde eigenlijk 2 dingen. We kunnen en die mest uitrijden en de waterkwaliteit bijvoorbeeld goed houden. En wat zie je nou? Die mest is keurig uitgereden, maar de waterkwaliteit is eigenlijk niet goed in Nederland. Op heel veel plekken wel. Gemiddeld is het ook nog best goed. Maar er zijn heel veel uitschieters waar die waterkwaliteit niet goed is. Dat zien ze in Brussel natuurlijk ook. Daar hebben ze de afgelopen jaren heel vaak voor gewaarschuwd dat niet goed gaat. En uiteindelijk hebben ze gezegd, ja, als die waterkwaliteit dan niet verbetert, dan moeten we jullie die derogatie maar afnemen. En dat is dus nu gebeurd. En wat betekent dat voor de boeren? dat het heel veel geld kan gaan kosten. Het ministerie zegt nu, er komt een vergoeding. Ze worden daar financieel bij geholpen. Maar hoe dat er precies uit gaat zien, dat weten we op dit moment nog niet. En wat we wel weten is dat als die boeren hun mest niet meer over hun eigen land uit mogen rijden, dan moeten ze dat op een of andere manier afvoeren. Dat kost geld. En dan gaan ze ook nog in plaats van dat afvoeren van die mest die ze eerst over hun land zouden uitrijden, gaan ze allemaal kunstmest gebruiken. En dat kost ook weer geld. En als dan bovendien meer vraag is naar kunstmest, zou die prijs waarschijnlijk ook nog gaan stijgen. Kortom, heel veel geld kan het ze gaan kosten. Wordt een duur grapje. Dankjewel. En als verslaggever Thomas Pekschor. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De terrassen zitten vol. We zien onze collega's weer op het werk en de mondkapjes zijn grotendeels uit het straatbeeld verdwenen. We zijn inmiddels ook veel minder bezig met corona. En toch brengt nu een aantal adviesraden, waaronder de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, vandaag samen een rapport uit waarin 5 scenario's staan omschreven voor het verloop van de pandemie. Mevrouw Bussemaker, u bent voorzitter van die Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Kunt u zich voorstellen dat sommige mensen denken, oh, nu even niet? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. In die zin maken we ons misschien ook niet populair door daar nu over te beginnen. Maar wat we tegelijkertijd willen vermijden, dat is vooral ook een oproep aan de politiek, aan beleidsmakers op tal van terreinen. Denk na over wat er eventueel weer kan gebeuren. Want als we dat niet doen, dan nemen we misschien onverstandige, misschien onvoldragen besluiten, waar we dan misschien later ook weer spijt van kunnen krijgen. Dus het werken met scenario's, ja, daar zit het eigenlijk al in. Het is eigenlijk een voorbereiding om te kijken, als dit scenario zich zou ontwikkelen, wat hebben we dan nodig en hoe voeren we daar het goede gesprek over? Ja. Ja, en helaas kunnen we dat dan niet voor ons uitschrijven. Nee. U bent kortom bang dat als het urgent is, als het coronavirus weer is opgeleid, dat de politiek dan niet in staat is om de juiste keuze te maken? Dat we dan met elkaar, dat betreft de politiek, uiteindelijk is de politiek hier alles bepalend in, want die zal een afweging moeten maken, ook tussen wat wetenschappers en burgers aangeven. Maar dat we ook goed na moeten denken hoe we met deze ontzettende ingewikkelde problematiek omgaan. Want wat we eigenlijk zeggen is dat een aanpak van corona altijd vraagt om een brede maatschappelijke afweging. En dat het bij die brede maatschappelijke afweging altijd gaat om het doordenken van lastige keuzes. Mm-hmm. En daar is dan geen tijd meer voor. En wat je dan krijgt is dat je misschien makkelijke, ogenschijnlijk uitvoerbare keuzes maakt. Bijvoorbeeld een 1,5 meter afstand. Maar als je echt verder kijkt, dan zie je dat zo'n afweging ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt moet worden. Ja. We hebben in het begin van de coronapandemie bijvoorbeeld gezien dat hoe het ging bij verpleeghuizen, dat er eigenlijk te weinig aandacht voor was. Dat er echt wel heel ernstige dingen ook mis zijn gegaan. En die hebben te maken met de maatschappelijke afweging tussen enerzijds het bestrijden van het virus en anderzijds bijvoorbeeld zorgen dat mensen op een menswaardige manier kunnen sterven. Ja, en dat je dus nu dus al nadenkt over die, want het zijn inderdaad hele ingewikkelde vraagstukken. En dan zeg ik hem eventjes heel zwart-wit. We laten de verpleeghuizen open, ook al raast zo'n virus rond, in het belang van de ouderen die daar zitten, in de wetenschap dat het wellicht daardoor meer mensen op die IC terechtkomen, bijvoorbeeld. Wij zeggen niet als raden, je moet dan dus die verpleeghuizen zo openlaten. Mm-hmm. Maar zorg dat je daar nu met elkaar over nadenkt. Ja, want en dit zouden de gevolgen kunnen zijn. Ja, en dat kan. Dat vraagt een heel zorgvuldig proces op politiek niveau. Maar bij verpleeghuizen of gehandicapte instellingen, ook bij de instelling zelf, om het bijvoorbeeld te bespreken met cliënten, met patiënten, met medewerkers. Wat vinden wij in dit geval verstandig om te doen? En wij hopen natuurlijk allemaal, want we hebben 5 scenario's, dat het scenario waarin corona een beetje een griep wordt, dat het dat wordt. Maar het zou natuurlijk ook best wel wat anders kunnen worden, waarbij het tot een code zwart gaat komen. En u heeft dus gekeken naar 5 scenario's in totaal. Ja. En inderdaad, de eerste scenario is dan, nou, het blijft een verkoudheid. Ja. En heeft u gekeken naar wat doet dat dan met de samenleving in alle lagen eigenlijk? En wat voor gevolgen zouden eventuele maatregelen kunnen hebben, tot aan het worst case scenario? Ja. En u heeft niet uiteengezet met elkaar hoe groot de kans is bijvoorbeeld dat we in het worst case scenario terechtkomen. U heeft alleen maar daarin gezet, dit is wat er dan kan gebeuren. Ja, ik denk dat ook niemand dat weet. Wat we wel hebben aangegeven, dat je heel veel verschillende soorten informatie nodig hebt. En dat je bijvoorbeeld de informatie van virologen nodig hebt over en epidemiologen wat er zou gebeuren bij een bepaalde ontwikkeling van een virus. Maar dat kan in Nederland zijn. Dus een van de scenario's gaat ook uit van een externe dreiging. Mm-hmm. Het is niet hier, maar misschien elders en het kan ons land inkomen. Maar je hebt ook de informatie nodig van tal van andere terreinen en sectoren. Nou, vind ik, het is best uniek. We hebben een kerngroep waaronder de WRR en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en ook nog de Raad van State, de Raad van Openbaar Bestuur en de Gezondheidsraad. Mm-hmm. Maar daaromheen hebben heel veel andere raden meegedacht. De Raad voor Cultuur, de Onderwijsraad, de Raad voor de Strafrechttoepassing. Nou, tal van andere raden die ook bekeken hebben. Wat betekent dit nu voor ons? Ja. En wij hopen ook dat dat dus ook alle sectoren die hiermee te maken krijgen ook aan het denken zet. Hoe willen we hier straks, als het toch helaas misschien niet dat griepscenario blijft, mm-hmm, hoe willen we hier dan met elkaar ook het goede gesprek over voeren en met elkaar leren? Ja. Kortom, het dak repareren als de zon schijnt, zoals we dat zeggen. Hè? Dat is wat u betoogt. Maar u zegt ook, want u schrijft, het openbaar bestuur lijkt van crisis naar crisis te hollen. Zegt u eigenlijk, dat is voor veel politici dus echt ingewikkeld. Zeker nu misschien wel. Het is, ik ga niet zeggen dat het makkelijk is. Het is super ingewikkeld. Corona afwegen en wat je moet doen is al heel erg ingewikkeld. Mm-hmm. En het is sindsdien natuurlijk niet makkelijker geworden met alle problemen die er met Oekraïne, de energiecrisis, bij zijn gekomen. Dat maakt misschien dat je dan nog beter moet kijken. Wij hebben het hier alleen over corona. Mm-hmm. Wat ook de aanpak van één terrein betekent op een ander terrein. En dat is wel een van onze afwegingen of adviezen. Het gaat om lastige afwegingen. En weet dat die, welke keuze je ook maakt, dat het altijd pijn doet. Nee, het klinkt allemaal zo mooi. En het is ook natuurlijk heel goed dat er, nou, zoals u, al die adviesraden zijn geweest die daarover na hebben gedacht. Maar als ik kijk naar de politiek, en dat is toch de plek waarvan u ook terecht zegt, hè, zij moeten daar de keuzes maken, dan is misschien nu het dak niet lek bij het VWS, hè, bij het ministerie dat hierover gaat. Maar bij alle andere ministeries is het alle hens aan dek. Nou, ik begrijp wel dat er, ik hoor dat er bij veel ministeries echt veel belangstelling is voor deze verkenning. En dat men daar ook over naar wil denken. En dat betekent dus ook dat het wel echt een verantwoordelijkheid moet zijn van alle ministeries. Dus wij zeggen ook, dat moet niet alleen VWS zijn. Ja. Dat moet natuurlijk uiteindelijk alle ministeries zijn. En daar heeft de minister-president dan natuurlijk ook een belangrijke rol in te spelen. Is dan nu het moment waarvan u denkt, ja, daar kunnen ze ook nog wel tijd voor vrijmaken met de woningmarkt die opgelost moet worden, de asielcrisis die opgelost moet worden, zijn nog met de stikstof. Ja, ik weet net gelukkig, Thomas Pekscher hier van de NOS, die begon over de waterkwaliteit, komt er ook nog aan. Ik weet gelukkig uit mijn verleden dat Nederland nog steeds heel veel fantastisch goede ambtenaren heeft en dat je die ook aan het werk kan zetten op dit soort thema's. Omdat het slechtste wat we kunnen doen is elke crisis alleen maar als één crisis bekijken. En bijvoorbeeld corona alleen, dat zeggen wij ook, alleen maar als iets wat de zorg of de IC-capaciteit bedreigt. Dat kan dus ook nooit alleen het enige criterium zijn. Dan moet je het wel met elkaar gaan doen. Ja. Want dan moet je nadenken, hoe verhoudt zich dat tot bijvoorbeeld de wens om kinderen naar school te laten gaan. Maar je weet ook, als je geen maatregelen neemt, dat je misschien leraren krijgt die ziek zijn. Wat betekent het als mensen niet meer naar de dagbesteding kunnen, als ze psychische problemen hebben? Kortom, relateer die problemen. Probeer het niet simpel te maken door problemen weg te definiëren. Maar leg ze op tafel in de wetenschap dat je ook als politiek niet achter anderen kan verschuilen. Dat zeggen we ook heel nadrukkelijk. Je kan dus niet zeggen, we volgen alleen maar het kompas van de wetenschap. Want de wetenschap bestaat ook uit heel veel verschillende soorten kennis. Ja. Maar weet dat je uiteindelijk een hele belangrijke waardeafweging moet maken. En dat is uiteindelijk waar politiek over gaat. En waarom politiek ook, als het goed is, heel erg interessant is. Ja. U zegt ook dat met eerdere adviezen te weinig gedaan is. Wat gebeurt er nou als de verantwoordelijken dit rapport opnieuw naast zich neerleggen en niet met elkaar om tafel gaan? Nou, dat betekent dat je het op een andere manier aanvliegt. Dat je het niet alleen als een zorgprobleem aanvliegt vanaf het allereerste begin. Mm. Maar dat je het breder bepaalt. Dat je eigenlijk met elkaar de contouren gaat bespreken. Ja. Maar dat is wat u beoogt. Wat nou als degene die hier verantwoordelijk voor zijn om dit op zich te nemen, en dan kijk ik naar Den Haag, dit rapport in een la stoppen en zeggen geen tijd voor. Wat gebeurt er dan? Nou ja, dan lopen we het risico dat we dus net zo lang wachten tot het eigenlijk te laat is. En dat we dan besluiten moeten nemen die niet gedragen worden. Waardoor het wantrouwen bij burgers, hè, wat toch al vrij groot is, nog eens een keer versterkt wordt. Mm-hmm. En ook de discipline om je te gedragen naar maatregelen, ja, misschien daardoor nog wel afneemt. En de gevolgen van die maatregelen ook heel erg vervelend kunnen zijn. Ja, dus kortom, dan ben je dus eigenlijk te laat om het nog zorgvuldig te doen. Ja. Zorgvuldig en transparant. En daarmee kunt u dus zeggen, en dat is ook echt hun verantwoordelijkheid, want dan nu heeft het niet gelegen. De lag gedegen onderzoekswerk. Ja, we gaan het niet afschuiven. Wij hopen heel erg dat wat hier ligt bij departementen, bij de regering, maar ik hoop ook bij tal van andere organisaties in de zorg, in het onderwijs, in de justitiële keten, dat het tot nadenken stemt en mensen ook zelf aan het denken zet. Hoe kunnen wij hiermee omgaan? Maar bij de regering in ieder geval ook het gevoel dat zij regie moeten nemen beklijft en dat het niet alleen iets is wat je maar aan de sectoren kan laten. Ja, in zekere zin heeft u daar zelf ook de hand in. Vorige maand is het Maatschappelijk Impact Team, het MIT, gelanceerd. Waar u deel van uitmaakt. Ja, klopt. Ja. Al bij elkaar gekomen? Nee, maar dat gebeurt wel zeer binnenkort. Oké. En wat wordt jullie taak dan? Want we hadden het OMT altijd al. Ja. Nou, en eigenlijk, zou kunnen zeggen, in zekere zin zou dit allemaal mee kunnen nemen, toch? Wat er in die rapporten staat met het MIT. Ik denk dat dit rapport ook een hele belangrijke bouwsteen voor het MIT is. Ik hoop overigens ook voor het OMT. Maar je zou kunnen zeggen dat Maatschappelijk Impact Team, ja, een broertje of een zusje van het Outbreak Management Team is. Want het laatste richt zich veel meer op de epidemiologische, virologische, medische elementen. En het Maatschappelijk Impact Team gaat veel meer over de effecten van beleid. Bijvoorbeeld, wat doet dat met de mentale gezondheid van jongeren? Wat doet dat voor bestaanszekerheid van mensen met een flexibel contract? Of met ZZP'ers? Wat doet het voor verschillende onderdelen van de zorg? Mm-hmm. Ik heb de verpleeghuizen, niet alleen de ziekenhuizen en de IC. En hoe maak je daar een goede afweging in? Ja, en dan is het dus weer aan het kabinet. Want die twee, die teams gaan adviezen geven. Yeah. Maar ik hoop en ik verwacht ook dat daarmee wel veel nadrukkelijker naar voren komt. Dat het niet alleen een kwestie is van het virus bestrijden, maar ook van het evenwicht zoeken tussen het bestrijden van het virus en het oppakken van de ellende die die bestrijding veroorzaakt. Ja, u moet een hoop loslaten. Een hoop bedenken, maar uiteindelijk moeten anderen het gaan doen. Uiteindelijk moeten anderen het doen, maar het is een hele mooie rol om, ik heb lang genoeg ook zelf in die positie gezeten, dat je mede verantwoordelijk was bij de besluiten die genomen moesten worden. Mm-hmm. En ook soms wel eens gemerkt dat de kennis en de voorbereiding daarvan, dat die rijker had gekund. Nou, ik denk dat we nu ook als unicum met al die adviesraden samen toch iets kunnen meegeven voor iedereen, op welk niveau dan ook, die hier een besluit over moet nemen. Ja, en laten we dan hopen dat het niet nodig is. Nee, laten we vooral hopen dat al uw werk voor niks is geweest. Dat dit allemaal voor niks is geweest. Ja. Dat het MIT maar één keer bij elkaar komt om kennis te maken. Precies. En daarna nooit meer. Dat zou het mooiste scenario zijn. Bedankt voor dit gesprek. NPO Radio 1 podcast. 13 september 1944. Vanuit kamp Westerbork vertrekt de laatste trein naar Bergen-Belsen. In die trein zitten 51 Joodse kinderen, zonder hun ouders. We zijn door het oog van de naald gegaan. Op ENA overleven deze baby's, peuters en kleuters 3 concentratiekampen. Dat kan je toch niet bevatten? In de podcast De Onbekende Kinderen van Kamp Westerbork ga ik, Rob Trip, op zoek naar het bijzondere, bizarre verhaal van deze groep. Dat is gewoon onvoorstelbaar wat mij overkomen is. De Onbekende Kinderen van Kamp Westerbork. Een kind zonder ouders, dat overleeft 3 concentratiekampen. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Je kan data delen. Samen kun je mooie momenten delen. Met Vodafone Red Together deel je 1 grote databundel met je familie. Appen, chatten, gamen, streamen, swipen, liken. Voordelig uit 1 bundel. Ontdek alle voordelen van Red Together op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. 80% van jouw werknemers wil een Apple-werkplek. iMac Pro helpt je over te stappen. Ruil je oude computers in en krijg nu €100 extra inruilkorting op je nieuwe Mac. Kijk op iMacPro.nl. iMac Pro. Apple for professionals. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Ondernemers, opgelet. Laat je bedrijf niet langer lijden onder extreem hoge energiekosten. Firefly verlicht je energierekening met gratis LED-verlichting. Zet je bedrijf in een ander licht en voldoe aan de energiebesparingsplicht. Ga snel naar gratisled.nl. Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. Gelderland levert je mooie streken. De regio Arnhem ademt cultuur. Ervaar de rijke geschiedenis in de vele musea, bij eeuwenoude kastelen en langs historische wandel- en fietsroutes. Kijk op visitarnhem.com. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Cleveland Orchestra. Het beste orkest van Amerika speelt op dinsdag 6 september... onder leiding van Frans Welser-Must de imposante 9e symfonie van Bruckner. Bestel op concertgebouw.nl. Slecht geslapen door muggen? Laat je niet wakker houden. Profiteer in september van 20% korting op alle Luxeflex-horen en houd je huis de komende jaren insectenvrij. Vind een Luxeflex-verkooppunt bij jou in de buurt via luxeflex.nl. KWF is tegen kanker, maar vooral voor het leven. Mijn naam is Gijs Staverman en ik collecteer tijdens de KWF Collecteweek van 4 tot en met 10 september. Collecteer ook. Het kost je maar een paar uurtjes. En elke euro draagt bij aan een beter leven met en na kanker. Ga naar kwf.nl en help mee. 11 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Met Rowan Blijt praat ik zo over haar documentaire Stil Leven. Die gaat over een heel persoonlijk onderwerp. Haar zoontje Amari overleed na 38 weken zwangerschap. Maar nu eerst torenhoge gasprijzen vanmorgen. Meer erover in het NOS-journaal met Gert Kluk. De Europese gasprijs is weer flink gestegen. Bij de opening van de gasmarkt lag de prijs even, ruim 30% hoger dan vrijdag. Inmiddels is de prijs weer iets gedaald. De prijzen stijgen door het langer dichtblijven van Nord Stream 1, de gaspijpleiding tussen Rusland en Europa. Volgens Rusland komt dat door een lek. De Europese Unie zegt dat Rusland Nord Stream 1 dichthoudt om Europa onder druk te zetten. De EU steunt Oekraïne in de oorlog met Rusland en heeft sancties tegen Moskou afgekondigd. Vanmiddag wordt duidelijk wie de nieuwe Britse premier wordt. De conservatieve partij maakt dan bekend wie is gekozen als opvolger van Boris Johnson. De strijd gaat tussen voormalig minister van Financiën Sunak en minister Truss van Buitenlandse Zaken. Correspondent Arjan van der Horst. Iedereen gaat ervan uit dat Liz Truss de nieuwe premier wordt. Zelfs in het kamp Sunak geloven ze niet meer dat hij nog enige kans maakt. Want als je naar de peilingen kijkt, dan gaat Truss dit op haar sloffen winnen. Want in alle peilingen staat ze zeer ruim van 20-30% voor op Sunak. Nederlandse boeren raken de komende jaren een belangrijk mestvoorrecht kwijt. Nu mogen ze nog meer mest uitrijden dan andere boeren in de EU. En aan die uitzonderingspositie komt in 2026 een einde. Er komt wel een compensatie. Bij een zelfmoordaanslag voor de Russische ambassade in Kabul zijn zeker 2 doden gevallen. 11 anderen raakten gewond. Rusland is een van de weinige landen die nog een ambassade in Kabul hebben sinds de Taliban een jaar geleden de macht overnamen in het land. En Jaap van Zweden wordt de nieuwe chefdirigent van het Seoul Philharmonic Orchestra. De 62-jarige van Zweden gaat over 2 jaar het orkest in de hoofdstad van Zuid-Korea leiden. De overheid moet het land snel voorbereiden op een mogelijke nieuwe coronagolf. Dat staat in een rapport van 14 organisaties, waaronder de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Corona is volgens de onderzoekers op de achtergrond geraakt en daarom is het belangrijk om nu te kijken naar maatregelen in de toekomst, zegt epidemioloog Alma Tosman. Dus als er dan weer een coronagolf komt, dat je nu in de tijden waarin het rustig is met alle partijen die betrokken zijn goed kan praten en kan bedenken wat je eventueel wil gaan doen, hoe je dat gaat doen, maar ook dat je dat kan communiceren aan de bevolking. Zodat je daarmee voorkomt dat je met ad hoc beslissingen komt te zitten om bijvoorbeeld weer maatregelen te nemen. Zo zou de overheid nu al bezig moeten zijn met het creëren van draagvlak en investeren in online lessen en medische consulten. Oppositiepartij PvdA en coalitiepartner ChristenUnie willen een einde maken aan tijdelijke huurcontracten. De partijen stellen dat iemand met een tijdelijk huurcontract in feite vogelvrij is. Tijdelijke huurcontracten zijn sinds 2016 toegestaan. Het idee was dat er zo meer aanbod zou komen. Maar volgens PvdA en ChristenUnie komen veel mensen juist in de problemen door flexhuur, omdat ze te veel betalen en steeds op zoek moeten naar een ander huis. De partijen komen nu met een initiatiefwet om daar een einde aan te maken. Het weer, veel zon vandaag en tot de avond blijft het droog. 26 tot plaatselijk 32 graden. Later meer bewolking en vanavond in het zuidwesten kans op enkele onweersbuien die naar het noordoosten trekken. Voor de situatie op de weg gaan we naar Wijnand Zwaan. Die zit bij de ANWB. Wijnand, hoe is het op de weg? Nou, op de meeste plaatsen rijden het echt heel goed door. Maar er is wel één belangrijke uitzondering. En dat is de A15, Europoort Rotterdam. Want er is een ongeluk gebeurd in de Thomassentunnel. Die weg is daar helemaal dicht. Het verkeer staat daar stil vanaf de Zuurhofbrug. 5 kilometer met bijna een uur vertraging. Omrijden, dat kan via Zwarte Waal over de N57 en de N218. Ster. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Tot en met zondag. Merkenmania bij Mediamarkt. Met opmerkelijk hoge kortingen op topmerken. Zoals tot 20% korting op geselecteerde Bosch, AEG en Samsung witgoedproducten. En tot 25% korting op geselecteerde Samsung, LG en Philips TV's. Ga naar jouw Mediamarkt of bestel op mediamarkt.nl. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Nu bij Mediamarkt tot 100 euro korting op alle Nespresso Virtual koffiemachines. Live optredens, bijzondere verhalen en muzikaal talent komen samen in Podium Klassiek. Iedere week met Floris Corti, huispianist Mike Baudet en met Diewertje Blok. Podium Klassiek, iedere zondag om 17:15 bij de NTR op NPO 2. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien star geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Ondernemen na corona? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot. Grondlegger van vooruitgang. Een jong liefdeskoppel in een onverbiddelijke wereld. De hartverscheurende sprookjesopera Koningskinder van Engelbert Humperdinck onder muzikale leiding van Mark Albrecht. Vanaf 6 oktober bij de Nationale Opera. Tickets via operaballet.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Het is 10:56. Goedemorgen. Spraakmaker vandaag is voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, Jet Bussemaker. Zij komt vandaag met een rapport met 5 scenario's voor de eventuele toekomstige coronapandemie, waarvan we allemaal hopen dat die er niet meer komt, maar je kunt er maar over na hebben gedacht. En we spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Daarom nu een hint voor vraag 13. En die vraag luidt: van welke attractie gingen na 44 jaar dit weekend definitief de deuren dicht? Ja, ik zie dat iedereen in het studio het antwoord weet. Wij houden onze keutel nog even in. Tegen 11:30 horen we het antwoord. En ook nog steeds bij mij in de studio is Rowan Blijt. En zij komt praten over haar documentaire Stil Leven. Want die staat sinds gisteravond online op het YouTube-kanaal van NPO 3. En gaat over een heel persoonlijk onderwerp. Namelijk haar zoontje Amari overleed na 38 weken zwangerschap in haar buik. Nou, Rowan, mensen moeten die documentaire vooral zelf gaan kijken, zou ik zeggen. Yes. Maar wat kunnen ze er ongeveer in zien? Eigenlijk ga je zien hoe ik die periode heb beleefd. Ik heb toenertijd heel veel gefilmd. Het was meer voor ons eigen archief. En die archiefbeelden heb ik dus gebruikt. Van hoe happy ik toen was. Hoe eigenlijk bijna naïef of zo je in zo'n zwangerschap staat. Voordat je weet wat er ook kan gebeuren. Mm-hmm. En daarnaast ga ik in gesprek met mijn ouders, andere familieleden. En met zorgverleners. Dus met een van de betrokken gynaecologen, verpleegkundigen, uitvaartleidster en kraamzorg. Ja, laten we even naar een kort fragmentje luisteren. We hebben nog steeds geen grafsteen, zoals je ziet. En dat is iets dat we eigenlijk aan het uitstellen zijn. Het is al definitief, maar dan is het nog meer definitief. We hebben weer je grafje schoongemaakt. Ik hoop dat je het mooi vindt. En ik hou van jou. Maar dat weet je, dat zeg ik elke dag tegen jou. Ja, dit was een stukje. En dan ben je bij zijn graf. Hoe was het nou om deze film te maken? Want het is heel intiem. Ja, zeker. Het is het is best bizar omdat je je weer verplaatst in hoe je je toen voelde. Wat voor emoties er toen door je heen gingen. En voor mij was het vooral dat ik toenertijd overrompeld was door zo'n bericht. Hè, dat je kind kan overlijden zo laat nog in de zwangerschap. En die emoties van overrompeld zijn, maar ook van boos zijn. Hè, dat weinig mensen het erover hebben. Dat ik er toen eigenlijk pas echt achter kwam dat zoiets kan gebeuren. En die emoties heb ik geprobeerd om te zetten in daadkracht. Dus daardoor kon ik deze film maken. Want het is emotioneel wel heel zwaar om dit te doen. Ja. Ja. Maar jij vond het belangrijk om te maken? Zeker, ja. Wat was de belangrijkste reden voor jou om hem te maken? De belangrijkste reden is eigenlijk om dit gesprek op gang te brengen. Juist omdat we het vrij weinig hebben over deze kant van zwanger worden, kinderen krijgen. Het verhaal is vaak heel rooskleurig en heel prettig en heel fijn. Terwijl er ook deze kant aan kleeft. Hè, de kant van stilgeboorte, van zwangerschapsverlies, van moeilijk kinderen kunnen krijgen. Dus ik hoop dat ik een gesprek open kan breken en dat degenen die deze film gaan checken misschien wel denken aan een nicht of aan een buurvrouw of wie dan ook die dit heeft meegemaakt. En misschien vind je het eng om het erover te hebben, om dat gesprek open te breken. Maar ik hoop wel dat je het gaat durven, want voor mensen die dit overkomt, het zijn toch mensen die ouders zijn geworden, die een kind hebben gekregen. En een kind dat gewoon dagelijks leeft in hun hoofd en in hun wereld. Dus je geeft er eigenlijk alleen maar kracht aan de naam van zo'n kind, als je de naam bijvoorbeeld noemt, ja, als je dat gesprek begint. Het is dus tweeledig. Zeker. Eén, je wil dat er meer aandacht komt voor het feit dat het überhaupt kan gebeuren. Zeker, ja. En twee, mensen helpen hiermee om te gaan. Yes. Als ze iemand in hun omgeving hebben die dit overkomt. Precies, precies. Ja. En ook lotgenoten zelf natuurlijk. Hè, dat zij een soort van houvast hebben aan dit document. Ja, want je gaat natuurlijk, als je zwanger bent, ga je naar de verloskundige praktijk. Mm-hmm. Heb je daar nergens gehoord in het hele traject niet, let op, dit kan er gebeuren? Of voel je je kind nog en laat het weten als het niet zo is, bijvoorbeeld? Ik ben heel eerlijk als ik zeg dat ik eigenlijk pas nadat het gebeurde, toen heel erg alert werd gemaakt door alles wat ik daarna zelf ging lezen over het feit dat je bijvoorbeeld schopjes moet gaan tellen. Dat je daar heel alert op moet zijn. Dat de hoeveelheid hetzelfde blijft, maar dat het soort, zeg maar, beweging verandert. Zeker tegen het einde van die zwangerschap aan. Dus daar werd ik toen eigenlijk pas alert op gemaakt. En bijvoorbeeld dat er in Engeland een app bestaat over kicks counten. Dus dat je de schopjes gaat tellen. Daar gaan ze er heel anders mee om. Maar dat is ook ontstaan uit het feit dat iemand een kindje is verloren laat in de zwangerschap. Ja. En ik heb het ook wel aangegeven in gesprekken, in consults later. Hè, nadat die stilgeboorte had plaatsgevonden. En toen werd er gezegd van dat het wel in pamfletten staat of in folders staat. Maar ik denk dat dit zo een soort van, ja, belangrijk stuk informatie is. Dat ook belangrijk is om echt te benoemen in consults die je dan hebt. Of in afspraken die je hebt met je verloskundige. Eerlijkheid gebiedt me wel te zeggen dat ik echt tot het laatste moment aan toe nog echo's heb gehad. En dat gewoon het hartje heb zien kloppen. Dus er was geen direct alarm op dat moment. Nee. Ja. Had je het kunnen voorkomen, denk je, als er Dat is een hele lastige vraag. Want is dat een vraag die je zelf stelt eigenlijk? Zeker niet? In het begin, natuurlijk. Ik denk dat iedere zwangere die zoiets overkomt, hè, die een stilgeboorte meemaakt, dat die zich gaat afvragen van had ik maar... Ja, niet alleen zozeer jij, maar eigenlijk ook iedereen om jou heen. Dus bijvoorbeeld de verloskundige zorg. Ah, op die manier. Ja, natuurlijk ga je dat soort gesprekken aan. Ik ben dat soort gesprekken ook zeker niet uit de weg gegaan. Maar omdat het in mijn specifieke geval zo was dat ik echt, laten we zeggen, een dag voordat ik weinig leven voelde, nog echo's heb gehad. Mm-hmm. En echt grondig ben onderzocht door 2 gynaecologen zelfs. En lang nog aan een CTG-apparaat heb gelegen om mijn hartslag te checken van Amari. En ook later nog hebben we sectie, of zeg je dat, obductie laten doen op zijn lichaam. En er is gewoon niks gevonden. Dus er is zodanig onderzoek gedaan dat het eigenlijk op dit moment zo is dat we het gewoon niet weten wat er is gebeurd. Ja. Pech. Eigenlijk wel, daar komt het op neer. Ja. Maar jij wilt dus wel tegelijkertijd dat zwangere vrouwen hierop gewezen worden. Zeker. Ja. Kan het er ook niet voor gaan zorgen dat zwangere vrouwen dan heel erg in de stress gaan leven tijdens de zwangerschap? Van voel ik hem wel en hoe moet het dan? En ik weet het niet en gaat het nou wel goed? Ja. En ik hoop niet dat het een soort van inderdaad een docu gaat zijn, hè, waarbij mensen zoiets hebben van oh my goodness, stress. En dat het daaraan gaat bijdragen. Mm-hmm. Maar eerder dat het een awareness, hè, dat is een mooi woord om te gebruiken in deze in dit geval. Wees je er gewoon van bewust dat exact, het kan. Exact. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. En ook, ik heb zwangeren gesproken die de documentaire al hebben gezien. En die waren niet direct gestrest, maar inderdaad eerder bewust van dat dit ook kan gebeuren. Ja, want je zegt zelf ook, ik heb hele goede begeleiding gehad. Daar heeft het niet aan gelegen. Nee. Er zijn wel mensen, er zijn meerdere verhalen bekend van mensen die tijdens de zwangerschap een kind hebben verloren. En die zijn wel heel boos op de begeleiding. Snap je dat? Natuurlijk snap ik dat, natuurlijk. Want als als zoiets gebeurt, dan ben je sowieso op zoek naar een reden, naar een waarom. En als jouw waarom misschien is dat, hè, dat die ene keer dat je niet goed bent geholpen, of dat er misschien wat werd nagelaten in de zorg die je hebt ontvangen, dan snap ik heel erg goed dat je daar opduikt en dat je daar probeert uit te komen. Ja, in de documentaire is goed te zien hoe je hele familie met je meeleeft. Sterker nog, ik wil jouw familie. Ja. Oh, wauw. Nee, echt fantastisch hoe zij allemaal om je heen staan. Ja. Dat heeft natuurlijk niet iedereen. Mm-mm. Dus je had dat geluk dat je in zo'n familie terecht bent gekomen, daar geboren bent. Mm-hmm. Maar heb je advies aan mensen bij wie iemand in de omgeving zo'n verdriet gedragen moet worden? Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je er bent. Dus dat je aanwezig bent. Dat je helpt bij de super basisdingen. Zoals een huis schoonmaken. Zorgen dat er eten is. Zorgen dat er boodschappen worden gedaan. En gewoon praten. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Het niet verzwijgen. Niet bang voor zijn. En ook niet komen met opmerkingen als en volgende keer lukt het wel. Of ik heb daarna nog een kind gekregen. En er waren ook berichten van mensen die zeiden van nou, nu is alles weer goed. Ja, dat soort dingen. Ja. Probeer dat soort dingen zeker te vermijden. Want Amari is er. Zeker. Dat is het. Inderdaad. Ja. Hij is geboren. Ja. Ja, prachtige documentaire. En heel ontroerend. Waarbij je ook jezelf heel erg kwetsbaar opstelt. En dat maakt het ook mooi met al die betrokkenen eromheen. Mm-hmm. En ik denk zelf dat het heel belangrijk is dat inderdaad dat er over gesproken wordt. We hebben ook als raad, niet per se over stilgeboortes, maar algemeen over sterven, een podcastserie gemaakt, Stervelingen. En een inspiratieadvies Samenleven met de Dood. En dat komt er eigenlijk ook allemaal op neer. Zorg dat we er met elkaar wegen voor vinden om het erover te hebben. Ontken het niet, benoem het. Iemand die er ook nu nog, die genoemd wordt, die er nog is. Ik moest ook denken aan het onvreselijke ongeval in Oud-Beierland, waar ze het aantal doden bijgesteld hebben en dus een bijna geboren kind ook meegeteld hebben. Denk ook aan bijvoorbeeld een wetswijziging sinds 2019. Ik heb toen ik Kamerlid was echt vreselijke brieven gekregen van ouders die een kind voor de geboorte verloren hadden. Mm. Die konden dat kind ook niet aangeven. Klopt. Bij het bevolkingsregister. En dat was voor hun zo'n enorme grote moeilijkheid om ermee in het reinen te komen. Om ermee te kunnen leren leven met dit hele grote verdriet. Dus we kunnen als samenleving, door dit soort vrij simpele wetswijziging, maar ook door hoe je erop reageert, hoe je ermee omgaat. Want inderdaad, ik was ook ontroerd door jouw familie. Maar gelukkig zijn er ook nog een heleboel anderen omheen. En ook zeker professionals die iets het is doen. Niet alleen, maar het is inderdaad, het wordt ook vanuit die kant bekeken. En ook echt wel, ik wil ook nog wel een dikke pluim geven aan filmmaker Ruby Kruder, met wie ik deze film heb kunnen maken. Dat het voelde vertrouwd genoeg voor iedereen om gewoon open en eerlijk te vertellen over hun ervaring toen in 2019. Ja, ja. Want je ziet ook jouw vader bijvoorbeeld. Ja. En die vertelt dat hij nog heel vaak aan Amari denkt, maar dat hij zichzelf zijn verdriet niet gunt. Hoe kun je nou opa's en oma's steunen bijvoorbeeld? Want die hebben ook een rol. Ja, het is heel interessant. Wanneer een stilgeboorte plaatsvindt, dan schaart iedereen zich eigenlijk meteen om in eerste instantie de zwangere en daarna om de partner. En dat zit een beetje. Dus opa's en oma's inderdaad zijn heel erg belangrijk. En ik merkte dat ik ook wel me probeerde te ontfermen over hen toen het gebeurde. Dus ik hoop dat directe familieleden of misschien vrienden van opa's en oma's zich ook bewust zijn van het feit dat die ook een kleinkind verliezen wanneer zoiets plaatsvindt. Ja. Heb je tot slot nog advies aan lotgenoten? Ik heb duizenden adviezen. Maar één belangrijk advies toch wel is blijven praten. Zodat je gevoel ergens naartoe kan. Zodat het niet in je lichaam, in je lijf gaat zitten. Want ik denk dat we, zeker wanneer het op rouwen aankomt, dat het makkelijk in je lichaam kan gaan zitten. Dat is iets waar we het weinig over hebben. Dus probeer te praten en probeer je gevoelens te uiten. Zodat het niet je opslokt, als het ware. En waar kun je terecht bij? Wat zijn goede organisaties waar je terecht kunt? Ik zelf heb veel gehad aan Steunpunt Nova. Je hebt ook nog Stille Levens. En ik zag afgelopen week in GTST, daar ging het ook over stilgeboorte. Dat het, in de soapserie? In de soapserie, okay, zeker. Ja. Ja. Het was heel interessant. De hele week ging het erover. En daar werd ook een organisatie genoemd. Ook uit mijn hoofd. Hou me ten goede. Dus dat zijn al drie organisaties die zich ermee bezighouden. Dankjewel voor dit gesprek. De documentaire Stil Leven, die kunt u vinden op het YouTube-kanaal van NPO 3. Nieuws dan via de NOS. De gasprijs zit weer in de lift. Bij opening van de gasbeurs steeg de gasprijs meer dan 30%. Reden is de sluiting door Rusland van de belangrijke gaspijpleiding Nord Stream 1. André Meijnema is van de NOS Economieredactie. André, goedemorgen. Goedemorgen. Is deze prijsstijging extreem? Ja, de gasprijs is uiterst volatiel, zoals dat heet. Enorm piekerig. Gasprijs is hypergevoelig eigenlijk voor alles en nog wat. Door onder andere de schaarste, te weinig gas, maar ook gewoon door de grote leveringsonzekerheid. Ene keer wel, andere keer niet. En dan schiet de prijs omhoog en dan soms ook weer omlaag. Vorige week daalde de prijs van gas bijvoorbeeld in een week tijd met 40%. En vandaag dus met de nieuwe week voor de boeg. Gasbeurs gaat altijd het weekend dicht, maandag weer open. Nu weer een stijging van 30%. Gas kost nu weer €280 per megawattuur. Zo. Ja, en voor het weekend was het nog 209. Vorige week was er nog een piek van €340 per megawatt. En dan te bedenken dat de normale gasprijs, toen er allemaal nog geen gedoe was met die Russen, zo lag rond de €20 per megawatt. Dus nu het tienvoudige. Ja, overduidelijk dus een extreme stijging. De reden is dus de sluiting van Nord Stream 1. Hoe zit dat precies? Nou ja, dit keer is de reden de sluiting van Nord Stream 1. Dat is een slagader eigenlijk van Russisch gas richting Europa. Aanvankelijk zou het voor een paar dagen dicht gaan wegens onderhoud. En daar hadden we ook nota met elkaar van genomen. Dat wisten we ook dat er ging gebeuren. Toen kwam opeens het verhaal uit Rusland van Gazprom dat er ook een sprake zou zijn van een olielekkage en dat het niet zomaar 1, 2, 3 verholpen zou kunnen zijn. En dat deed er vervolgens weer de verhalen eronder doen dat het misschien wel niet alleen maar voor een onderhoud een paar dagen dicht is, maar misschien wel voor langere tijd of misschien wel helemaal dicht gaat. Volgens Europese leiders is het allemaal pesterijen van de Russen. Mm-hmm. Politieke druk. Mankeert er aan die hele gaspijpleiding eigenlijk helemaal niks. Maar ja, betekent wel natuurlijk dat die prijzen de markt ervan schrikt, om zo te zeggen. Dat is het. Het is de angst die de prijs op doet drijven. Ja, vooral dat. Want we hadden vorige week ook het bericht natuurlijk dat de gasopslag voor de wintervoorraad, die waren behoorlijk goed gevuld. Dat betekent dus dat er niet dat er dus minder extra gas nodig is om enerzijds te verbruiken en anderzijds om op te slaan. Als die gasvoorraden voldoende gevuld zijn, En dat zou had eigenlijk een soort drukkend effect op de gasprijs. Want dan heb je dus minder gas nodig. Mm-hmm, ja. En dan, nu met die Nord Stream die dan helemaal dicht gaat, dan is er eigenlijk zo'n kier, een deur gaat helemaal dicht. Ook, er kwam al niet veel gas meer uit. Het was maar 20% van de capaciteit. Nou, en dan krijgen we dit soort enorme sprongen in de prijs. Prijzen die bovendien ook nog blijven doorwerken de komende weken, maanden. Want als je kijkt naar de contracten voor de komende maanden, ja dan wordt het zuur. Kortom, je komt geen goed nieuws brengen, André. Helaas. Toch bedankt, André Meijnema van de NOS Economie Redactie. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En daarvoor is aangeschoven Lieke Lohman uit Utrecht. Goedemorgen, Goedemorgen. Lieke. Je bent student en je houdt van fitnessen. Ja, dat klopt, allebei. Help mij, want ik wil ook houden van fitnessen. Hoe doe je dat? Knop omzetten en gewoon gaan. Oh, dat is het. Ja. Jezelf gewoon dwingen. Ja, jezelf dwingen, ja. Oké, goed. Ik ga het proberen. Goed. Jij gaat proberen om nieuwskenner van de week te worden. Als je dat lukt, dan win je €300. Mm-hmm. Heb je al een aardige bestemming bedacht voor als je dat wint? Oh, nee, eigenlijk niet. Nee, geen idee, dus ik ben benieuwd. Eerst maar eens even vandaag overleven. Ja, precies. Een hele goede instelling. Yes. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. It's lights out and away we go. Verstappen away. What a mate, that was a mega drive. Verstappen leads. And on the inside there's contact. Het is pas ontspannen als ze deze vlag gewapperd hebben. For the second year running, here at Zandvoort, Max Verstappen wins the Dutch Grand Prix. Zandvoort knalt uit zijn voegen. 100.000 racefans zagen hem, net als vorig jaar, als eerste over de finish gaan in Zandvoort. An incredible weekend and I'm really happy we got the Dutch Grand Prix. Well done, mate. Ja, Max Verstappen bracht de fans in extase door voor de tweede keer de Formule 1 race in Zandvoort te winnen. Vraag 1. Welke coureur eindigde na Verstappen op de tweede plaats? Russell. Dat is goed. De coureur van Mercedes haalde nog nooit zo'n hoge klassering en was erg blij met de tweede plek. Vraag 2. Dan. Zandvoort was afgesloten voor auto's. Hoeveel toeschouwers waren uiteindelijk met de fiets gekomen? 5.000. 40.000. Ja, alle speciale fietsenstallingen waren dan ook vol. Vraag 3. Luister hier even naar. Ja, goedemorgen, ik heb slecht nieuws. Want de Europese gasprijs is deze ochtend omhoog geschoten. En dat is natuurlijk geen fijn nieuws, want we hebben al hele hoge gasprijzen. We weten dat de Russen inmiddels voorlopig Nord Stream 1 dicht houden. En het is ook wel apart, hè, dat die Russen steeds met dat onderhoud bezig zijn. Ja, de prijs voor een kilowattuur gas, moet ik zeggen, steeg explosief. Boven de hoeveel procent was de stijging van de gasprijs vanmorgen naar de opening van de gasbeurs? 30. Ja, heel goed. Ja, stukje als ik niet goed had. Gehad. Ja, precies. En je had meegeluisterd, want je zat al in de studio. Bij de opening ging de prijs zelfs even richting de 31%. Hij is dus al ietsje gezakt. Vraag 4 dan. De oorzaak van deze explosieve stijging komt door een aankondiging van Gazprom. Wat hebben ze meegedeeld? Dat er een gaslek zou zitten. Rekenen we dat goed? Kijk even naar de jury. Nee, Nord Stream 1 blijft voorlopig dicht. Oh dat ja, ik dacht wel. Ja, check. Ja, ja okay. Omdat er inderdaad de uitleg was een technisch defect is voor de Gazprom. Vraag 5. Laten we een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Er zijn toch nog best lastige etappes. Maar ja, het is duidelijk dat de aankomsten niet meer zo zwaar zijn als ze geweest zijn. De percentages liggen veel lager. Maar dat maakt het niet minder gevaarlijk. Harrisman. Evenepoel. Remco Evenepoel, het Belgische supertalent, staat nog steeds bovenaan in de Ronde van Spanje. En zorgt hiervoor voor hysterische toestanden in zijn vaderland. Goed nieuws overigens, de jury heeft nog eventjes beraad. Je krijgt voor de vorige vraag toch een punt. Check, dankjewel. Toch lekker, hè? Zeker. Gaan we naar vraag 6. Evenepoel dus, die behoudt de leiderstrui. Maar wie won gisteren de koninginnenrit in de Vuelta? Ja, dat is Arendsman. Dat is Arendsman, precies. Dat is een 22-jarige Nederlander. Het is zijn eerste overwinning in de grote ronde. Kenners vergelijken hem met de onlangs gestopte Tom Dumoulin. Bij de volgende vraag kun je de score nog even lekker opvijzelen. Je krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is, wie bedoelen we? Gaat dus om één iemand. Mm-hmm. Als je het antwoord denkt te weten, zeg stop. Maar denk vooral goed na voordat je het doet. Want je krijgt geen herkansing als het niet goed is. Daar gaan we. 4. Vanmiddag trek ik de deur achter me dicht. Stop. Johnson. Ja, dat is goed. Boris Johnson. We hadden nog, door alle affaires ben ik ook geen 10 waard. Hij woont natuurlijk op Downing Street 10. Voor 2 punten, ik blijf in ieder geval het volk toespreken. Doet hij natuurlijk via zijn column in The Telegraph, waarmee hij naar verluidt een 250.000 verdient. En voor 1 punt, morgen ga ik naar de Queen om mijn ontslag als premier van het Verenigd Koninkrijk aan te bieden. Je hebt 8 punten in de factor en dat is lekker. Nou, het is maandag, dus dat betekent, dat is eigenlijk net voor iedereen zo, zoveel mogelijk goed beantwoorden. Maar nu kunnen we het los erin zitten, want je vecht nog even tegen niemand. Maar ik zou zeggen, pak ze allemaal als het even kan. Ja. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Wie start vandaag haar studie aan de Universiteit van Amsterdam? Prinses Amalia. Is goed. Wat is tot zeker 15 september niet mogelijk tussen Lelystad en Dronten? Treinverkeer. Is goed. Welke voetballer scoorde direct bij zijn debuut in de Premier League? Oh, Anthony. Is goed. Op hoeveel dagen is de temperatuur in het beeld dit jaar al boven de 20 graden uitgekomen? 50. 100. Wie haalde in een toespraak dit weekend fel uit naar de Amerikaanse president Biden? Trump. Is goed. Een deuk in het vliegtuig van welke maatschappij zorgt ervoor dat passagiers op Bali moeten blijven? Pas. KLM. Waardoor ging dit weekend de lancering van Artemis 1 wederom niet door? Smok. Brandstoflek. Hoeveel miljard trekt de Duitse regering uit om de gevolgen van de inflatie 65. Op te vangen? 65. Is goed. Waarvoor vragen 64 organisaties vandaag aandacht met een grote krantenadvertentie? Natuurbeheer. Is goed. De VN willen hulp voor welk door overstroming getroffen land? Somalië. Pakistan. Welke oud-president ontving een Emmy voor zijn bijdrage Obama. Aan de documentaire serie? Obama. Is goed. Welke club won dit weekend met 2-1 van PSV? Twente. Is ook goed. Lekker. 7-8 vragen goed, zie ik. Dat is 64 punten. Dat is helemaal niet slecht om een week mee te beginnen, Lieke. Dankjewel. En vraag 13. Daar geven we de hint voor. Van welke attractie gingen na 44 jaar dit weekend definitief de deuren dicht, wilde Spookslot. Ik weten. En dat was Spookslot. Yes. Neem je ook nog even lekker mee. Voor de eeuwige eer en de roem. Want hij telt natuurlijk niet meer mee voor je puntentelling. Vond je het gaan? Leuk. Ja, ja? Goed. Ja. Was je eerste keer, toch? Ja, zeker. Ja. Ja. En ik had niet heel goed nieuws gevolgd. Dus ik ben er toch nog een soort van vanochtend even alles ingelezen. Dus dat ging nog best goed. Lieke, ik ben enorm onder de indruk. Dank je wel. Fijn dat je er wilde zijn. Dank je wel. Lieke Super. Lohman was dankjewel. Dat. Ook dank Jet Bussemaker, spraakmaker van vandaag. Er is een rapport uitgekomen met 5 scenario's hoe te handelen in de coronapandemie. En de vraag is natuurlijk dan mevrouw Bussemaker, gaan ze er wat mee doen, hè, in Den Haag? Dat is eigenlijk het doel. Ja, nou, daar gaan we wel vanuit. Lekker ook. Dat kort en bondig. We gaan er vanuit. Doe het gewoon. En Roman Blijt was hier. Ze sprak over haar documentaire Stil Leven. Hij is gisteren in de première gegaan, zouden we mogen zeggen. Zeker. Is het al goed bekeken? Heb je al kunnen kijken naar Ik zou het heel fijn vinden als de mensen die nu luisteren hem in ieder geval in hun later bekijklijstje zetten voor straks, voor thuis. Dankjewel. Fijn dat je hier wilde zijn. Zometeen hier op Radio 1 hoor je Sven op 1. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen? Roos, goedemorgen. Hou je van brood? Zeker. Ga je wel eens naar de ambachtelijke bakker? Zeker. De vraag is hoe lang dat nog kan, want die ambachtelijke bakkers die luiden de noodklok. Sommigen moeten 10 keer zoveel energie betalen als voorheen. En dat dragen ze niet meer. De komende 3 weken voeren ze actie. Ik ga praten met de voorzitter van de branchevereniging van die bakkers. Arend Kistenmaker is mijn gast zo in Sven op 1. Mooi bruggetje Sven, ik hou ervan. Dankjewel, je hoort hem dus zo na 11:30. Bedankt voor het luisteren naar Spraakmakers. We zijn er morgen weer. We gaan naar het NOS Journaal met Gert Kluk. Dit was een programma